az egész világ ezt hallgatja majd. Üdvözöllek benneteket, itt Kavöri, és ez pedig a 200. számszerileg 195. de podcast extrákkal együtt 200. podcast! Yeah! Fricc! Ki az a szemüveges gyerek a jobb képen? Ki ez itt? Azt sem tudom, milyen évszámot írunk. Én vagyok. Ja, nem, az ott Ryan. Ja, elnézést. Ryan, úgyhogy ha a 2008-as filmet, amiket meg akartatok nézni, lőttek. Igen. Tehát az összesnek. Tehát még most keressetek rá az összes. És így Balázs hátterébe zajlik az élet. Elsétál a háttérből az asszony, érted a pizzájában. Mi baj? És így, de még így finom van, így bele is nézve. Hello. Jó napot. Kedves összegyűltek. Megjelentek. Kedves szétgyűltek. Jézus. Kérjük Kavörit, hogy beszéljen már fel, szólaljon meg, hogy mi ez a cím. Na, kedves hölgyeim, uraim, fiúk, lányok. Mége? Sziasztok. Androgűnök. Androgűnök és mind a 72 identitás, szexuális identitás, vagy nem identitásra rendelkező. Genderek. Genderkéim. Kis gendik. Na, szóval az van, hogy 2013. május 11, nem, jönöm már április más, június 11-én indítottuk el Alexovics videó Birrampampé médiával, és Gerivel a podcastet, és tulajdonképpen nem sok, tehát alig egy hónap választ el bennünket attól, hogy a podcast az 5 éves jubileumába lépjen. Rengeteg, én egyébként gondolkoztam most az utóbbi időben rajta, rengeteg szép időszak volt. Igazából én egy nagyon-nagyon... az életem egy olyan részének érzem ezt, amit sok dolog van, amit megbántam, de ez nem tartozik közéjük. Itt több millió órányi nézettség. De legalábbis a top 10 alatt van. Igen, a top 10 legmegbántam dolog alatt van. Igen, lássuk csak, kiirtottam egy népcsoportot. Megnéztem a Star Wars legújabb részét. És egy felsorol nézőt. Vettem Justin egy Battlefront 2-t. Vettem lootboxot benne, és így megyünk. Igen, és izé, és preordereltem a No Man's Sky-t. Na tehát, én abszolút nem bántam meg, semmi ilyesmi. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy részese voltam ennek a dolognak. Marcit is hívtuk egyébként, ide a jubileumi adásra. Viszont későn szóltam, ezért neki egy másik programja volt, nagyon-nagyon sajnálja. Dave és Papi pedig, Papi nem, de Dave lehet, hogy majd be fog esni. Szóval nagyon-nagyon élveztük, nagyon-nagyon szerettük, és lehet, hogy érzitek, hogy kicsit most így már így múlt időbe beszélek a dologról, ezért is hívtuk el Ryant egyébként, meg Marcit is, mert a podcast hivatalosan... Elkezdődött. Elkezdődött. Elkezdődött a podpárt, immáron. Immáron készülünk a parlamenti választásokra, ami 4 év múlva lesz. Tehát igen... Elmondom, én most ezt elmesélem, hogy... Mindenki állj! Igen, magyar. Most ez mire volt? Ja, nem tudom semmit, csak gondoltam, hogy kicsit megemelem ezt a... És ilyek, hogy gondolkozok, Balázs, mi a francot néz a jobb alsó sarokba? Éppen állásajánlatot teszek valakinek közben. Nincs jobb dolga, mert annyira demotivált vagyok, hogy ez az utolsó adás, hogy idefele haza végig sírtam az autóban. Aztán kiszálltam az autóból, kiesett a zsebemből a telefon, pofára esett, és még jobban sírtam. Majd most ránéztél a szendvicsre, és eszedbe jutott, hogy de... Nem szendvics, ezért nem rossz. Ez egy pizza, annyira nem főz rosszul az asszony, tehát ez egy pizza, Alex, nem szendvics. Hát jó, nem mutattad meg, de annyit Alex. Láttam, amennyit így eléd raktak. Zalátom? Ez tényleg egy pizza. Oh. Nice, jó étvágyat. Ja. Jó, ez vagy. Mennyit bringáztál, mielőtt ilyet tolsz vacsorára? Én figyelj, hetek óta komoly elvonók úrám. Jó, írják, hogy ne húzzuk már az időt, mi van már? Tehát az van, hogy mi elkezdtük 2000... Alex, abba hagyja a videózást. Én abba hagyom a videózást. Ryan meg újra kezdi. Na, hogy... Az a lényeg, hogy mi elkezdtük ezt az adást, és ezt úgy kezdtük el, hogy én elmentem Keverékhez. Még a 13. kerületben laktunk. Igen, elmentem Keverékhez, és aztán leültünk ott egy mikrofonnal, én, Geri azt hiszem, ő nem volt ott nem élőben, volt. Nem, csak ketten volt. Voltunk. Így van. És akkor, és hát arra emlékszem, hogy nagyon király volt a pizza, de... amit Keverék adtak neki, nagyon rohadt jó volt a pizza, arra emlékszem. Azt Viki csinálta, ugye? Jaj, Viki nagyon vágja a sütés-főzést. Rohadt jó volt. Hát volt egy ilyen, hogy podcast, de jó volt, az kit érdekel. Na és... Megnézték 4000-en. Akkor kezdtük el, és én, tehát így, hogy azért mind a kettőnknek olyan múltja van, vagy nekem meg a Keverének is, hogy part 1, part 2, és még talán 10% esélye, hogy part 3, bármilyen videósorozatból. És a podcast immáron 195. adása megy, és hát... Plusz extrákat összeszámoltam, plusz 200 extrákat fölött vagyunk amúgy vele. 200 fölött vagyunk, és azt kell mondjam, hogy fájó szívvel, de Alex, sajnos... Alex, több pátosszal kicsit emelni. Fájó szívvel. Fájó hát sajnos... ugyan, de amúgy egy kicsit tényleg így... Kár, hogy nincs webkamerám, láthatnátok, hogy sírok, csak elromlott a webkamerám már egy hete. Meg a géped. Hát, meg a gépem. Tehát fájó szívvel ugyan befejezzük a mondatot és a gondolatmenetet, de a podcastnek itt vége van. Igen, és most mindjárt várjátok, hogy mikor lesz. Mikor jó, nem is a picit. Nem is mit. Ryan, te még emlékszel, hogy az elején mindig nyomadtuk ezt a prankeket az elején. Hogy... Ja. Igen, tehát igen. Azért próbáltok Marcit is meghívni, mert ez gyakorlatilag az utolsó adása a podcastnek. Ha lesz igen. Még esetleg podcast adás, az már nem ilyen lesz. Igen, se nem itt lesz. Se nem ilyen. Tudnotok kell, hogy ezt az utolsó adást egy nagyon hosszú előkészítő folyamat előzte meg. Mert ja. Több hónapnyi készülés. Igazából ugye a társaságnak nagyon nagy része rágódott rajta a hónapok óta, hogy ezt a döntést meg kéne hozni. És nagyon sok vita volt. Tulajdonképpen nagyon sok vita volt, összeültünk, többször találkoztunk élőbe is. Én 20 percet effektet is kaptam. Ugye az elrepültünk New Yorkba. Igen, az árt fizetős fan oldalainkon tulajdonképpen többször megfutattuk ezt a kérdést, és hát tulajdonképpen úgy született meg a döntés, hogy Keveri negyed óráig ránk írt, hogy ez lesz az utolsó adás. Ne, de én, az lehet, de én már tudtam róla tegnap. Ó! Ezt mi már egymás igen, között beszélgettük, hogy hát... Van egy belső kör, igen, hát ez ilyen. És ugye Marci már nincs benne, Ryan még régebb óta nincs benne, én meg már szorulok ki. De... Csak a képből, Balázs, csak a képből. A szívünkbe benne élsz. Viccet félretéve egyébként reménykedem, és egy kicsit haza is beszélek, reménykedem, hogy ez a videósorozat is úgy fog megszűnni, vagy hát ez az adás, ez a YouTube csatorna, vagy hívja ki, minek akarja. Ez is úgy fog megszűnni, mint az összes többi magyar YouTube csatorna, hogy 2,5 hét múlva lesz egy visszatérő videó, majd aztán letöröljük a csatornát, és mit tudom én, egy hónappal később újra alakulunk más néven. Ez olyan, mint tudod, az utolsó VK-vlog. Jó, azért azt tegyük hozzá, hogy én egy évet voltam. és nem töröltem még le. De most, hogy mondod amúgy, ez jó clickbait. Most, hogy mondod, delete. Ez jó clickbait, mert akkor lenne ilyen, hogy Alex letörlődik, és akkor Alex újra kezdi, mert nem Alex a neve. Nem Alexovics média, hanem Alexovics széria videó. És akkor hova tűnt Alex? Alexovics, alapvetően nem... tehát én Lalival beszélgettem, ő is egyetért velem. Kendrám, ez az Kendrám. Lali dobta be a köztudatba. Én is Lalival beszélgettem. Valább nem beszélgettetek, pedig én lettem az egyetlen, aki nem ért egyet. Hát azért nem beszélgettünk veled. Tehát elmondom az indoklást. Én nagyon-nagyon szeretem a podcastet. De 5 év az rengeteg mindenből. Nekem időközben... Amikor elkezdtem a podcastet, volt egy fiam, most már van egy fiam, meg van egy lányom is. Emellett nekem azért elég sok idő... Várj, nem 3 gyereked van? Ezt akartam én is kérdezni, csak féltem közbevágni. Igen, én is így mondom, igen. De miért? Hát volt egy fiam, amikor elkezdtem a podcastet, aztán lett egy fiam, meg egy lányom, az 3. De nem így mondta. De nem így mondta. Van egy fiam, meg egy lányom, így mondta. Igen, azért. Én is elgondolok az egy fiam. És úgy beszél, hogy ki a harmadik gyerek. Egy S3 VS S5 a végére, keveri. Ja. Lajos, te menjél már ki, most lezárom a podcastet. És aztán kiderül, hogy itt vagyok én is. Nem, tehát, hogy, és emellett azért nekem sok olyan videós, meg ilyen médiás melóim vannak, médiavideós munkáim vannak, ami igen sok időmet elveszi, és bizonyára ti is, kedves nézőink, akiket nagyon szeretünk, és szinte nagyon sokatokat már névről, a chatről barátként üdvözlünk. Ti is észrevettétek, hogy már nem csak 2 hetente sokszor, hanem havonta egy, meg nagyon-nagyon random módon, tehát az egész egy nagyon-nagyon nyögvenyelős dolog volt, és aztán próbáltuk mi magunkban is így megújítani a dolgokat, többféleképpen, én most így elsősorban magamra is mondom ezt, meg... Hát kirúgtad Marcit. Kirúgtam Marcit, igen. De velem abba hagytatta a videózást, azt mondja. Igen, meg tudom. Én vagyok felelős azért a 3 millió kambodzsai. Nekem meg azt az út, hogy érdemes lenne elkezdeni. Látod, Balázs, én nem vettem be. Videózzon. És megmondom őszintén, nem nagyon volt szívem ezt a dolgot meglépni, de az van, hogy nekünk közben Alexszal, meg Typóval fut a Geekbox projekt, elég aktívan. És ott van már egy podcast egyébként. Ott van egy podcast, a Geek Talk, igen, amit csinálunk, de semmiképpen nem mondanám, hogy annak a folytatása vagy az utódja, de egy podcast, amit csinálunk. Ugye nem titok, a konzolok szervizés támogatással bír az a csatorna, nagyon szeretjük, meg nagyon örülünk, és de az ugye egy üzleti dolog is egyben, kvázi, értsd, azt igen könnyen ki tudom itthon magyarázni, hogy miért ülök hetente 3-szor este a gép előtt, a podcastet pedig már nem annyira, és így hát nagyon magamnak. Hát az hobbi szeretet szinten ment. Hobbi aztán... szeretet szinten ment, viszont már én nagyon sokszor nyilván a magam nevében beszélek, de igazából Alex is visszamondta nekem többször, hogy már úgy nagyon nyögvenyelősen ültünk le. Hát úgy érzem, hogy picit kiégtünk a podcastből, és ez most nagyon rosszul hangzik, de jó, ez tényleg így van. Jó, de most ezt belegondolsz. Egyébként érdekes abból a szempontból, hogy ugye én nem tudom, 2 hónapja találtam ki, hogy akkor majd én megszüntetem a csatornámat, amit Kaveri rávett, és rájöttem, hogy hülyeség volt. És én rávettelek, hogy mondtam, hogy ne hagyd abba. A kambodzsai 3 millió bevállalom. És mondtad, hogy aki jó, akkor arra... most hagyd abba, most kezd újra. Nem, tehát te arra vettél rá, hogy csináljam. Ugye én meg abból akartam hagyni. És az volt az érdekes, és hát ugye, ha nálam ez megjelent, akkor valószínűleg a podcastnél ez hatványozottabban meg fog jelenni, hogy meglepően sokan, nem is azt mondom, hogy visszakövetelték, hanem úgy baromi sokan írtak rám, hogy miért törlöm le, meg hogy csináljam tovább, meg hogy mit tudom én. Én is. Nyilván, nyilván itt is lehet, hogy elő fog fordulni, de végül is aztán én úgy döntöttem, jó, hát akkor maradjon, de akkor ne az legyen, hogy legyen egy ilyen kényszeres content feltöltés rajta, ahogy ugye most te is mondod, hogy a podcastnél néha ez úgy előjött, hanem akkor legyen az, hogy teljesen rongy. Figyelj, amúgy, tehát igen, egyrészt, másrészt, pedig még egy kérdés, közben, eszembe jutott. A korábbi podcast részek, vagy podcast részek megmaradnak, nem, Kavari? Tehát aki persze, esetleg elérhető az összes, visszanézhető. Te szoktad visszahallgatni, ha már nem jössz? Én nagyon sokszor visszahallgatom, és pont erre ezért tettem fel ezt a kérdést, mert pont nem is tudom, mikor nézegettem, hogy vissza még a legelső, tehát amikor ugye bejöttem, meg ilyenek, mert ugye azért mikor? Az is 2013 nyarán, ugye? Kb. 10-20 valanyadik részt értem meg. Akkor, nagyon az elején. Ja, még így Kreffer mutatott be Alexnek, aztán meg Alexnek a kávra, és akkor így, és akkor sziasztok, jövünk a Ryan. És a Breaking Bad VD-n az van? Ja. Ryan, ameddig összeszeded a gondolataidat, bocsánat, hagyd szúrjak közben egy gondolatot. Most, hogy vége, vége a podcastnek, mindenki iratkozzon vissza Kreffelre, jó? Köszi. Ja. Ennyi. Vagy ne. Na de igen. Igazából megint tök durva, mert tökre zavar vagyok, olyan, mint hogyha 2013 lenne. Szóval annyi a lényeg, hogy ez a podcast így, amit beszéltünk így, mielőtt elindult az adás, Kávéri, hogy ez tök durva, hogy tényleg ugye 5 évvel ezelőtt indult, én is 5 évvel ezelőtt még érted, még volt hajam, akkor pörgött az Arma 2 Daisy, mennyire egy ilyen időkapszula tulajdonképpen, és annyira ez a feeling fog el, amikor tudod, hogy visszahallgatom ezeket, hogy például ott volt, emlékeztek arra, amikor a kávézóba mentünk el, és ilyen élő podcastet csináltunk. És képzeld, visszanéztem a fotókat, amiket találtam még a régi androidos telefonom felhőmentésén, és ott volt Isti. Ja, igen. Ott volt Isti, igen. Én erre nem is emlékszem, hogy akkor már ismertük Istit, vagy hogy ő akkor nem nagyon volt olyan hú de haj de nagy videós, nem? Vagy nem tudom, vagy... Akkor olyan 5-10 ezer körül lehet. Igen, tehát onnantól futott be nagyon. Igen. Aztán voltak azok az időszak, amikor így behívogattuk a nézőket, amiknek a nagy része nagyon gáz volt szerintem. Mert... igen, amúgy. mert nagyon cringe fest. De az volt, hogy az a nyár volt. Hát a nyár volt az. A nyár volt az fantasztikus. Behívogattuk a nézőket, beletartozik az, amikor Tomcat-et behívtátok adásba is. Ja, most kérdezik egyébként, hogy azt utólag felragjuk-e, hogy vége. A gyerekek fent van. Tehát fent van, nem nálunk, rá. Nem de nálunk rákeresem, más. Akkor ott van is le lehet vonni. Fent van. Az, hogy miért nincs. A tulajdonos írta, hogy lerippelte, és hogy Kaveri, és hogy podcast, hogyha bármi gond van, akkor leszedi, de nem, tehát nincs gond, legyen. Mi hivatalosan nem rakjuk ki újra. Mi hivatalosan nem, mert nem nagyon tudok vele vállalni. Most egy kis komment is. Ilkei Árpád mondja, szóval akkor az üzleti podcast jobban adja, mint az, amit a nézők, hallgatók szeretnek. Rendben, most kicsit csalódtam bennetek. Értem, amit mondasz, meg... Bennem miért? Én nem csináltam semmit. Meg érzem is a dolgot. Az van, hogy azt is van egy a Geekboxnak egy nézőtábora. Mi Alexa beszélgetünk most egy-két legutóbbi Geekboxos Geektalkot visszanézve. Azért mondom, mert szerintem nem hallgattál bele. A régi podcastes feeling van benne. Igen, sokkal jobban éreztük magunkat, tehát ez azt jelenti, hogy... hogy hát sírva röhögve könnyeztük végig az egészet. Hogy, igen. Az utóbbi podcastekben ez már nem volt benne. Hát az utóbbi, figyelj, ez átment ilyen nyüglődésbe ez már. Picit, tehát, és akkor még egy komment. Csaba Demeter, vagy bocs, most aztán el is flúdolódott, hogy megmozdítottam az egeret, köszi YouTube. De a lényege az volt, hogy igen, érezni is lehetett az utolsó 10 adáson, hogy elég nyögvenyelős hát, volt. Hát vagy 20, mondjuk azt. Á, és itt van Rocky Road! Rocky Road, iratkozzatok fel Rocky Roadra, rohadt jó csatornát csinál. Szia Rocky Road! Bocs. Nem, annyit akartam még mondani, hogy mert hogy mondták, hogy az, amit a nézők akarnak, a kreatív munkában nagyon fontos, hogy nem csinálsz mindig a fannyaidnak mindent. Mert ha nem tudod magadat belerakni már abba, amit csinálsz, akkor az lelketlen lesz egy idő után. Tehát igen, mi most ezt erőltethetjük ezt a podcastet. De várjál, most erőltethetjük ezt a podcastet, de ha nekünk nincs kedvünk csinálni, mi már nem szeretjük, meg már kiégtünk belőle, a higgyétek el, hogy az olyan lesz, hogy a legalja az egésznek. Tehát, nem hogy, lesz jó. Nem lesz jó. És így Balázs néha visszatérsük. Ő már nem bírja. És az a szó... Úgy gyerekek! És az a durva, hogy Balázs biztos... Az a durva, hogy Balázs biztos nem a pörkölt szaftot törölgeti, hiszen nem lehet ilyen kajákat mostanában. Nem, nem. A izét a... A pizza szeletet törölgetett. A izét... De egyébként... Tehát most, hogy így azt mondjátok, hogy ilyen lélektelen lett az egész, meg nem szívesen csináljátok, hát figyeljetek, akkor majd én folytatom az Agropanda csatornán a podcastet, minden... Ki? De várjál, ki, ha nem te? Figyelj, ez egy franchise, az árat meg kell beszélni. Innentől fogva, ha a standardeket tartod, tehát igen, mindig olyan vicces leszel, mint Alex és én, akkor jó. Ha nem, akkor hát... Lemegyek Miskolcra, azt imádom egy kicsit. Egyébként röhögni fogtok rajta, de... Most miért? De eszembe jutott. De eszembe jutott, hogy csak én szállok ki egy fél évre, vagy egy évre, és csináljátok. De... Nekem dolgom van. Na jó, de figyeljük. De az meg ilyen képmutatásnak érezném, mert akkor meg így miért az én csatornámon van érve. Figyelj, végül is ez egy jó ötlet, figyeljtek, kiszállsz, fölfut, és akkor visszavezetem. Visszaszállok, és ezért monetizálom, vágom én. Vagy ahogy a heti meteorba megcsinálták, lett belőle egy meti heteor, ugyanígy a podcastből lehetne egy kotped is. Egy kotped, igen. Oh. És ez tök eredeti lenne. És Balázs csatornáján futni, és egyedül beszélni a fehér fal előtt. ilyen alul kamerából, hogy még nagyobbnak tűnjön, tudod. Tehát ilyen... Jól van, gyerekek, ez a podcast. És így mondaná, üdvözöllek benneteket, itt Agropanda, ez pedig az első podcast. Itt van velem... Itt van velem Alex, és így bevágnád azt, amit én felvettem neked az intróba. Abban, hogy remekül szórakozunk. Ezek mennének egy soundboardról. Jobbat mondok, és itt van velem Alex, és bevágja Balázs a Patreon csatornádat. Ja. Most elgondolkodtál rajta, mi? Hát egyébként... Most zabálok tovább. Egyébként figyelj, most így, hogy ne csak végig baromkodjuk az egészet. Szerintem durva, hogy ilyen sokáig ment. Egy olyan sorozat, amit mi kezdtünk el. Jó, most már a vége felé elkezdett nyuglődni, de hát ez van egyszer, mindennek vége van. És de 5 éven keresztül nyomtuk az első 150 adás kb. Az ilyen, akkor még nem vezetjük be ezt, hogy 2 hetente van, nem 1 hetente. Hát az azt jelenti, hogy rengeteg hétről beszélünk, amikor minden héten ment. Angie, mi mondja, valami vége, valami új kezdetét jelenti, én csak köszönöm az elmúlt 5 év több mint 200 adását. Engem ez indított el az úton a podcastek felé, még akkor is a kamu. Nem kamu, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy megismerheted egyébként így a podcastek világát. Maga és podcast köszönjük, is, hogy néztél köszönjük, is hogy minket itt voltál. Ennyi időn keresztül. Maga a podcast ötlete is azért vetődött fel bennem, mert én is rátaláltam egy podcastre, a Heti Meteorra, és aztán gondoltam, hogy ilyen még a YouTube-on nem nagyon volt, legalábbis én nem ismertem, aztán kiderült, hogy egyébként Freddyék a filmbarátokat csinálják, csak én arról nem tudtam, mindegy. És aztán így végül is így elindult. Én nyilván sajnálom, meg van bennem egy ilyen, hát mint amikor valaminek vége van, egy jó hétvégének, egy jó kirándulásnak, de egyben azért rólam egy teher is így ilyenkor lemegy, mert azért engem nagyon bosszantott az, hogy sokszor 2 hetente sem volt adás, és holott meg volt ígérve, hogy jó, hetente nem lesz, de 2 hetente, azért gondoljatok vissza, hogy már akkor behoztuk ezt, hogy jó, hetente nem tudjuk tartani, de akkor majd 2 hetente, és végül is a 2 hetente sem jött be. Tehát én azt gondolom, hogy ez így felétek nézők felé nem korrekt. Hogyha tovább húzzuk, halasszuk, és mondjuk mit tudom én, havonta egy ilyen történet lenne, vagy mondjuk 2 havonta, nem gondolom, hogy ez így erős lenne, vagy értelmes lenne. Viszont Balázsnak van podcastje, a demagógia libikókája, az van. A libikókás műsor! Ez kicsit ilyen komolyabb. Ez kicsit ilyen komolyabb hangvételű. Nekem nincs podcastem, stílusom sincs, humorom sincs, nem tudom, miért csinál. Csak ezzel így nem vitatkozok, csak azt mondom, hogy te csinálsz valamit. Jó, most várta volna Balázs, hogy azt mondod, hogy de. De van. De. Nagyon, ó. Ja, nem vártam, én ismerem Kaverit régebb óta. Edi írja, hogy ott a gigtos srácok, nincs vége a podcastnek, a podcast nem vissza, csak átalakul. Abszolút igaza van Edinek. Hát nekem meg Kaverinek ott van a Geek Talk, az megy tovább a Geekbox csatornán minden csütörtökön. Lalinak ott van a podcastje, ami a podcast. Igen, a legszebb gyerek. Nem tudom, néha ott pörgött a 3D nyomtató egy 12 órás streamben. Nem, az van, hogy Lalinak van Patreonja, tehát aki Lalira kíváncsi, írjátok többen, hogy hiányozni fog. Igen, nem kell hiányolni. Lalinak is van egyébként Patreonja, én rendszeresen követtem, és nagyon lalis tartalmakat oszt meg. Igen, tehát könyvnagyságú 3D print. Ráadásul nem nyomtat neki nekem valamit? Várja, a Patreonjával jár a Discordra való fellépés, ami azért jó, mert van egy olyan bot, ami spameli azt, hogy Lali mikor mit nyomtat. Például most valami polcot. Ja, azt én is kaptam értesítést. Mindig tudom, Lali, mit nyomtam. Várjatok, utolsó adásban elmondok egy humoros sztorit. Az aktuális főnököm pénteken délután odament az egyik kollégámhoz, és így poénból úgy csinált, mintha rá akarná rántani a rajztáblát, ami fölötte van, ezt a műanyag rajztáblát, aminek nincsen súlya meg semmi, és véletlenül beleakadt az inge, és rárántotta. És letört a műanyag fül, tegnap bementem, mondom, ezzel mi történt? És mondták, hogy hát a főnök lerántotta. Na mondom. Főnök befut, az agyonvert vele valakit már. Challenge accepted. Fogtam, csináltam 3 fotót egy vonalzóval, úgyhogy odaraktam a letört fül mellé. Ma reggel bevittem az alkatrészt, úgyhogy ilyen maximum 1 mm eltérés volt benne meg az eredeti között. Fölraktuk, mintha semmi nem történt volna. Tehát erre is jó 3D nyomtatás. De azért a templétet elmentetted, hogyha megint meg akar valakit verni a táblával. Kettőt nyomtattam egyből, és a templét megvan, igen. Egyébként itt kommenten ketten is írták, hogy szűnjön meg a podcast Patreon úgy fair, az cover is Patreon egyébként, ha megnézitek. És nem tudom, amúgy miért fáj nektek, föl se vagytok rá iratkozva. Azért azt elmondanám, hogy cover totál más tartalmakat nyomat Patreonon, tehát nem, egyáltalán semmi nem podcast, semmi podcast köze. Az egyetlen, ami volt ugye, hogy itt bele vannak írva az emberek. Mindjárt jön, hogy szűnjön meg a Ryan 620 Twitch csatorna. Így van. Nyilván szűnjön meg, még? Nem használom, mert senki évek óta. Most streamelek, már csomó streameltem most. Most streamelsz podcast alatt? Ja, nem most. Hallod, a múltkor írtam neked kommentet, hogy nézd meg a Uplay-edet, és arra is rá szartál. A Uplay az olyan rossz, nem látom sosem, hogy mikor írnak. Mármint Twitch-en írtam neked. Mielőtt az érzelmi dolgok még jobban kicsordulnak ebből a bizonyos mederből, azért mondjuk el azt is, hogy... Köszönöm, Alex. Mindig megszakítasz. Eszkalálódnak. Tehát mondjuk el azt is, hogy az érzelemmentes szemüvegen keresztül nézve miért lett vége a podcastnek. Ha belegondoltok, próbáltunk nem egyszer, nem kétszer újítani. Köszönöm, Ryan. És valahogy az újítások nem sültek el mindig annyira jól, vagy nem tudtuk annyira megtartani, és most már kezdtük azt érezni, hogy jó dolog, hogy vissza tudunk térni a régi poénos dolgokhoz, de ezt a verklit sem lehet örökké tekerni. És valahogy inkább a csúcson kell abba hagyni, mint úgy, hogy szépen lassan eltűnnek a feliratkozók, és akkor lesz egy elfeledett valami, még egy év podcastezés után, ezért inkább úgy gondoltuk, hogy így, hogy emlékezetes legyen, és hogyha egyszer visszatér még így egyben a csapat, akkor legyen mire hivatkozni. Ú, ez nagyon deep lett így a végére. De totál egyetértek. De amúgy nem a vége. Hogy ha megnézitek, rengeteget próbáltunk az alakulaton, a felálláson, a mindenen próbáltunk változtatni, de egyszerűen arra kellett rájönnünk, hogy már mi nem vagyunk ugyanolyanok. Igen. Ennyi. Amúgy is, amúgy és ezt most viccen kívül értem, de tudom, hogy úgy hangzott, mint valami klisés dramatikus szál egy fostos sorozatban, de totál így érzek egyébként, hogy már egyszerűen nem jön. Figyelj, akkor még már mindenki erőltetjük. Ennyi. Igen. Figyelj, meg a most klisé, akkor beszúrok ideje, hogy nem azért kell szomorúnak lenni, mert elmúlt, hanem azért, mert megtörtént. Szóval úgy gondolom, hogy az 5 év szerintem mindenkinek, mindegyiknek az életében, és nektek is kedves emberek, azért ez így jó, tehát mondjuk tegyük hozzá azt, hogy én az utóbbi, mit tudom, 2 évben, mit tudom, második Amerika óta nem igazán voltam, ugye így itt a podcastben már, de én még attól függetlenül... Totál itt hagyott minket. Szégyeld is magad. Jó, nem is, nem véletlenül mentünk rá az egész. Ja, még Jupiter sem válaszoltam, igen. De úgy gondolom... Aztán mindenki válaszol mindig. Ja. De úgy gondolom, hogy azért ez így egy szép emlék marad még akkor is, ha most vége. Egyébként igen. Annyi? Tehát nincs olyan, hogy visszahallgatnék egy régi adást, ami mondjuk ahol a telefonos appokról beszélgettünk, és az volt az a szántós app, meg az automata hangrögzítős ház. Tehát egyszerűen olyan jó emlékeim vannak erről az egész podcast, és bármikor visszahallgatom, akár legyen az egy podcast gós, Cavalry Rage, add meg anyuci húslevesét és hasonló ikonikus mondatok. Azt kérem, hogy nem tudok úgy visszagondolni rá, hogy ne nevetnék, tudod, ne lennél ilyen jó érzésed, hogy hát ez mekkora király volt. Tehát én... Hát én... Ja, igen. Igen, én minden legyen, szóval legyen úgy vége, hogy úgy jó szívvel gondolunk rá, ne, úgyhogy így már totál tönkre megy még egy... Még bírna egy 30 adást, és akkor már így nem is folytatnánk. Hát, hogy ki tudja mennyit. Én azért azt vallom, hogy valamit vagy csinálok, vagy nem. De nem akarok ilyen félig meddig csak kényszerből dolgokat csinálni. Igen. Ugye itt Alex is mondta, és az egy eléggé komoly kulcsmondat volt. Most nyilván sokaknak sokatoknak csalódást okoztunk ezzel, és tényleg nem szerettük volna senkinek elszúrni ezt a feelinget, de olyan dolog ez, mint amikor az ember jár általános iskolába, aztán szakközépre, gimibe, főiskolára, és az életében van egy ilyen könnyedség, egy gondtalanság, és aztán kimész a munkavilágába, és általában azért az emberek nagy része beszámol róla, hogy ott van egy-két év, amikor például nyár lesz, és nyári szünet lesz, akkor valami kicsit így a gyomrodnál összeszorul, és de jók voltak, amikor volt nyári szünet. De aztán ez elmúlik, és az ember felnő, és tovább lép. Én pont mondtam most Alexéknak, én amikor ezt az egészet elkezdtem, 29 éves voltam. Most 34 vagyok. Van 3 gyerekem, van családom. Igen, tehát, hogy hamarosan félúton vagyok 40-hez, és én nem érzem azt, hogy ezt a műsort úgy tudnám csinálni, hogy szívvel, hogy szívvel, lélekkel. Így viszont már nincsen igazából létjogosultsága a számomra. Aztán itt kommentbe kérdeztétek, hogy mi lesz akkor a Coverage csatornával. Tehát szerintem abból azért lejön, hogy ez egy mennyire őszinte dolog, hogy nem érdekel. Nagyon szerettem volna, és kicsit az is volt a podcastben egyébként a motiváció, hogy a 100 000 meglegyen, mégiscsak nem tudom, 8 éve videózok, vagy mennyi, hogy legalább legyen az életemnek erről a szakaszáról egy ilyen kis emlék, amit ki tudok rakni, de nem biztos, hogy ez össze fog jönni, de igazából nem is érdekel, mert nekem a videózás körül akár az, hogy megismerhettem a srácokat, akik a podcastben benne voltak, és tényleg mondhatom, hogy egy barátság alakult ki. Aztán ugyanígy a videózással kapcsolatban, ugye Sirius-tól elkezdve DV-ket, papiékat, Sajmit, Turbót. Most az a baj, hogy most elkezdeném sorolni, rengeteg Isti embert kihagynék. Érted, Istiék, tehát tényleg rengeteg srácot is... akikkel itt tényleg jóba lettem, és nekem ez az időszak, ez egy nagyon jó időszak volt, és az életemnek egy olyan időszakja, amire úgy gondolok vissza, hogy azért ez nem mindenkivel történik meg, hogy olyan platformot, vagy olyan dolgot üzemeltet, amire mondjuk tényleg több 10 000 ember kíváncsi. És én ennek nagyon örülök, és nagyon-nagyon hálás vagyok, de elsősorban nekem a családommal kell a szabadidőmet töltenem, és olyan életvitelt kell kialakítanom, amiben a családom nem szorul háttérbe. És a Geekbox, ugye annak ellenére, hogy nagyon élvezem, egy munka, és itt ugye kicsit visszautalok a korábbira is. Ennek ellenére egyébként érdekes, hogy vagy ennek ellenére, vagy pont éppen ezért, mert valahogy ettől a tehertől fel tudok szabadulni, hogy a családom elől veszem el az időmet, mégis valamiért hangulatosabbak például sokszor a Geek Talkok, viszont az is nekem heti 3. Nagyon sokszor ráadásul úgy, hogy 6-tól 8-ig, tehát pont az időszak, iskolás gyerekem is van, amikor vele lehetnék. Úgyhogy nagyon szerettem ezt az egészet, nagyon örülök neki. A továbbiakban is szeretnék egyébként videókat csinálni, viszont ezt a sokan néznek, szóval szerintem Alex is meg tudja ezt erősíteni, hogy amikor az embert sokan nézik relatíve most az én szemszögömből, most is néznek 1200-an bennünket, azért azt hozzáteszem, a legtöbb podcastet ilyenkor 500-an, 550-en nézték most már, holott régen 1000-1100 volt az átlag, tehát nekünk volt olyan, hogy 3000, csak vissza kellett volna hívnotok korábban. Volt olyan, csak rájött, igen, tehát volt olyan, hogy vissza kellett. El se küldtünk. Igen, tehát volt olyan tényleg, hogy 2-3 ezer is volt, viszont nem ez az oka egyébként annak, hogy abba hagyjuk, mert én azt viszont tudom is, rengeteg közületek, rengeteg embert megismertem, hogy és beszélgetek sokatokkal, hogy azért a mi 5 évünk az sokszor azt is jelenti, hogy sokatok úgymond felnőtt, és akár mondjuk az iskolából indult, és most már dolgozik. Több ilyen van, és azért ezt látni kell, hogy itt azért a közösség is, meg a közönség is úgymond kicsit átformálódott és lecserélődött. De ennek ellenére én mégsem szeretném, hogy ez az adás és ez a lezárás, ez egyfajta ilyen kesergős, szomorú dolog legyen, mert ez tipikusan az, amire azt tudom mondani, mint amikor bevonultam önként a hadseregbe, hogy tudom mesélni majd a fiaimnak, meg az unokáimnak, hogy igen, csináltam egy ilyet, és én ettől több lettem, és az, ahogy megerősítettetek bennünket itt az évek során, hogy fanártokat küldtetek, hogy animációkat készítettetek, hogy odajöttetek a Tesco-ba, az utcán, hogy Play IT-n érted, jobbnál jobb sztorikat meséltetek, hogy olyan levelet írtatok, hogy egyébként az egyik, például erre nagyon emlékszem, egy lány írta, hogy az apja bántalmazza otthon, vagy bántalmazta otthon, aztán elváltak a szülei, és az öngyilkosság kerülgette, de rátalált a pótkedre, és ez a vidám hangulat, ez újra behozta az életbe. Aztán volt, amikor ugye gyűjtöttünk a beteg gyerekek kezelését fel tudjuk dobni. Az komoly volt egyébként. Az komoly volt, több százezer forint összejött, és az is ti voltatok. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész podcast olyan, mint egy jó kirándulás, vagy egy jó hétvége, hogy jó volt azt, amiért elkezdtük, szerintem betöltötte, és azt a feladatot, amit még nem is tudtunk, de mégis szántunk neki tudatalatt, azt abszolút véghez vitte, és nem szeretném, hogyha ez a dolog, ez aztán egy ilyen élőhalott valamivé változna, csak azért, mert az ego miatt, vagy a kicsinyességem miatt ne tudnám elengedni. És nagyon sajnálom, ha ezzel nektek egyébként bánatot okozok, de tisztában vagyok azért azzal is, hogy ezek a YouTube-os, meg internetes hírnevek, ezek tiszavirág életűek. Azt is tudom, hogy sokatokban majd, amikor visszagondoltok, és ez nagyon, nagyon úgymond vigasztal, ha kicsit szomorúság tölten el, hogy ez sokatokban azzal is egyenlő, hogy majd pár év múlva mondjátok, hogy fú, emlékeztek még, amikor itt voltunk, és podcastet hallgattunk, és szerintem ez önmagába kárpotolja az embert. Vagy amikor 10 év múlva találkozol valakivel, és egyszer csak kiderül, hogy mind a ketten podcastet hallgattatok 13-14 évvel ezelőtt. Vagy hogy valaki podcast hallgatás közben ismerte meg a feleségét, na? Na, az milyen durva lenne. Az milyen komoly lenne, ha? Igen. Vagy hogy végre kiderüljön, ki küldte a levelet róla. Vagy ha valaki podcast adás közben hallgatott podcastet, de ez mondjuk rohadt ritka. Mekkora hiszed? Még annyit akartam hozzátadni, hogy na, borzasztóan szép volt egyébként, amit mondtál. Na, és annyit akartam... Már itt már egyből bekussoltatok, hogy téma is lesz, vagy egy keverit szolgat. Annyira jó csinálni ezt az egészet, tényleg az szívem. Úgy feltölt mindig ez a sok jó indulat. Nem, annyit akartam mondani, hogy nehogy már szomorú hangvétellel váljunk meg tőletek, ezért kérnék egy számot, kérném a top 10 very sad piano songs. Free. No copyright. No copyright. És ilyen nagyon gagyi, mint Typo, az a Nintendo zongorával. Hát egyébként, mert most egyébként sokan írták, hogy volt ez mekkora szemétség, meg mit tudom én nagyon sajnálom, hogyha bárki így érzi ezt. Nem kicsi az égből csináljuk. Na, köszönjük, hogy itt voltatok. Ezzel a mondattal búcsúzom. Jó volt az ötért, nem tisztelt, jó. Nem, hát érthető nyilván. Igen. Úgyhogy azt tudom mondani mindenkinek, és akkor jók, írják, hogy most milyen durva lenne benyögnénk, hogy áll csak mi is. Hú, az nagyon gáz lenne. Egyébként tehát azt az... írogatják sokkal, hogy biztos ez lesz a vége, hát most sajnos. Sajnos nem. Nem véletlenül nagyon vagyunk gáz mi is lenne. Komolyak, és nem nevetjük el. Bár ha tudtuk volna, hogy ilyen a clickbait, ilyen a dob rajta a bye-bye, akkor az összes az adástak az lenne a nevébe, hogy köszönjük az elmúlt. És tudod, és most így mennyire magyar YouTube szindróma lenne, így látnánk, hogy mennyien nézik, és így csak kamu volt, megettétek! Hú, Alex, hallod, egy csomóan visszajöttek a régi nézők közül, kezdjük el nyomni újra. A következő majd azt csináltuk volna, hogy április 1-én bejelentettük volna, hogy vége, és tényleg. Az mekkora genyó! Mekkora plot twist lett volna. Multilevel másnap mindenki várta volna, tudod, hogy úgy sosz tényleg. Na, és így soha többet, és így a csatorna is törlődik. Biztos se lehet hallgatni csak... egy hónapra, mint Alex. Milyen egy hónapra? Így mentem el. Milyen egy hónapra? És Orosz Péter pedig csak 2 hete kezdtem el hallgatni, ez ugyanolyan, mint Alex, mire már feliratkoztam rá, már abba is hagyta. Köszönjük mindenki Orosz Péternek. Ja. Igen. Egyébként rám 20 000 ember iratkozott fel, úgyhogy nem videóztam. Amúgy. Úgyhogy videóztam, úgy 200 le. Most elkezdtem, most nekem is lejjebb ment egyébként. Valaki meglátja, ó, még mindig fel vagyok, ó, a cringe fest. A legdurvább, ugye nálam nem beszélünk olyan nagy feliratkozó mozgásokról, de így, amikor ugye választások előtt elkezdtük a politikai témájú adásokat tolni, nem itt, hanem náluk, akkor 90 ember feliratkozott így a semmiből, majd a választások után mind a 90 leiratkozott. Nagyon kemény. Na várjátok, most kíváncsiságban megnézem, hogy hány feliratkozón van. Na, tehát Lajnak nincs publik videója, hallott, de gyűlik a feliratkozója. Az lenne a durva, hogyha megelőzném Balást. Figyeld! Csadári László! 585. És most már, hogy lesz időd másra koncentrálni, folytatod a Minecraft parkour mappot. Jaja, hát ezek a terveim közt szerepelnek. A terveid, hogy az Inda videós sorozatot fogod folytatni. Ó, jó kis Inde videó. Ja, jó kis Inde videó is volt. Az a jó platform. Szerintem kéne merítenünk egyébként a neten található videókból, és egy másik népcsoport, aki lehetőleg ugyanazt a nyelvet beszél, mint mi, annak kéne fikázni az országát, meg az embereket, és akkor nekünk is a polgármester letilthatná a videóinkat, na? Jó. Hát túl magas röptű volt, Balázs. Más videókat, és nem vágunk. Nem vágott, hogy a filmkillernek le kellett szedni az összes videóját. Mert nem. A polgirál szólt, hogy Zolikám, ne csináld! Hát miután kiment a nemzet, magyar nemzet, vagy nemzet tévé. NETV, de állítólag nem azért, hanem hogy túl sok lett, meg sok volt a bejelentés, és hát féltek, hogy Szijjártó Péter bevonul az országba, úgyhogy inkább leszedették vele. Wow. Alex, tényleg szedettek már a videót? Nem, Balázs, neked mondom, filmkiller, benne van a tiltó listán. Milyen tiltó listán? A bannos listán, Geekboxon is, meg Podcast-en is, meg Podcast-en is, igen, mert egyszer jött ide érkelni, azt ment a ban. Nemrég vettük észre, hogy ott megnéztük a listát. Szemetek vagytok, nálam nincs is bal lista. Egy ember van szerintem csak bal. Egyébként nekem sincs ki leiratkozva, rólam videók készültek. Ez a podcast részt vett lesz Pornhubon? Igen. Five Guys Gets Wrecked by Podcast, yeah. Good like, nem kellett volna meghívni az utolsó adásra. Meghívtuk, de későn szóltam egyébként. Későn, igen, ezt... És nem direkt. Oh. Igen, mondta, hogy nem fog visszaérni a gépe Kolumbiából. Balázs. Oh. Egyébként most például Fruzsina is írja, hogy körülbelül 2 hónapja találtam rátok, örültem neki, ez az első adás, amit élőben sikerült elcsípnem. Kár, de megérte. Hát figyelj, azért azt figyeld, hogy ha ezután próbáltad volna, már soha nem lett volna meg. Tehát végülis ez egy elég jó achievement, hogy tehát az utolsó adást elcsípni. Elcsípted, tehát ha most ezt kihagyod, akkor ennyi volt, nincs több esély. Egyébként visszahallgatható, tehát aki most talált ránk, 200 adás, azért egy darabig elleztek, 200 adás. Egy darabig el, vagyis ha nagyon azt akarod, hogy úgy érezd, hogy élőben megy, akkor kezd el lejátszani, és tegyél úgy, mintha élőben menne. Igen, és így kommentelj. Ilyen notepadban. Fogd meg egy üres TXT-t, és kommentelj. A YouTube videókkal el lehet kommentelni. Egyébként az utólag hozzá kell mondani, és azok kegyetlenek. Tehát van olyan videó, ami mit tudom én, föl van már töltve 3 éve, és így jött rá egy komment egy hete. De jó, ez mondjuk a YouTube-on nem ritka, tehát nekem a Alexa a Tricky Island Minecraft mapot honnan szedted le, az mai napig jön, pedig az egy 8 éves videó. Nekem is ez milyen izé, ez meg milyen szkínpe. Meg célre rakd a házat, hallod? Micsoda? Mit kezdtél mondani, kavarja? Nekem is van, csak nekem is van ilyen, hogy ez melyik skinpa, küld el a linkjét. Melyik skinpa? Ká, és akkor ilyen 4 éves, meg, vagy célre rakd a házat, meg. Egyébként összesen körülbelül 17 napnyi adásunk van fönn. Hmm. Ja, olyan kommentem is volt a kimitjúbos kritika videómra, amit így mémből csináltam, hogy izé, hát az már évek óta volt, te hülye gyerek. ez nemrég jött, azt néztem, ott nevettünk rajta, mert hát igen, akkor jött ki, mikor még ment. Kérdezitek, hogy körülbelül hány óra összesen a podcast, olyan nagyjából 400 fölötti. Körülbelül. Na most azon gondolkoztam, hogy én hányadik adástól vagyok. Szerintem a 80-valahányadiktól, nem 83, 84, valahogy így. Körülbelül az, és egyébként nem ugye és Balázsral én osztálytársak, tehát onnan ismerem, hogy osztálytársak voltunk, aztán elment háborús bűnösködni. Az egyik egyetemen egyébként, ami rendesen hallgatott podcast adás, de rendesen, hogy hívják azt, ahol sokan előadáson tartott, ahol behívtuk a Balázsnak az ismerősét, aki a CD Projekt Rednek a lead designer. Ja, Pintet, aha, igen. És kézzed el, és mondta ismerősöm, hogy ezért szokott menni ott, ezt nagy benchben van tartva az a podcast adás. Igen, komolyan. Aha, mert hát, hogy azért mégiscsak egy magyar developer. A Witcher 3-ból, ne viccelj, érted? Hát a Witcher 3... Ő azóta is game designer egyébként. Ja, tehát azért az egy egész komoly. Én nekem így az abszolút kedvenc adásom egyébként az a nyár volt, tehát azt visszahallgattam többször, és... Nekem a 77-es. Nekem az az adás volt a kedvenc, hogy a reptilián szót megalkottuk. Az majd kegyetlen volt, az is ilyen végigröhögős adás volt. És emlékszem, hogy közben pont cségóztam. Megnézem újra. Fogalmam emlékszem, hogy közben pont cségóztam, és van az a map, amin ilyen karácsonyi sapkába rohangáltak a csirkék. Lehet, ahogy ki lejössz a kezdőről rámpáról, egyből balra mehetsz, lerakóra, vagy mész egyenesen, ilyen ház van ott, meg boiler, meg az mi az a map? A kutyókat. Inferno. Annyira emlékszem, hogy Infernon középen CT-ből jöttem, ment a füst, és akkor megalakult a reptiliánok szó. Írjátok már be, légy szíves, kedves kommentelők, hogy hanyadik adás volt. A sajtos puff is a 42-es, igen, hát a kamaszkori baromságos. Kamaszkori baromság az all time a legjobb. 100 000 megnézték már azt a részt. Tehát és az... most így, Alex, jön nekem egy értesítés. Burai Donát ezt fűzte hozzá. Podcast, ingyen megnézem, ez hányadik podcast, várja. Legelső mi? Hát várja, podcast, ez a 12-es podcast, komment, ez most jött ebbe a pillanatba, Alex, célre rakd a házat. Látunk benneteket. Láttunk. Tudjuk, hogy ki voltál az. Vajon Tamás azt írja, nekem az volt a kedvenc, amikor Kaveri nem volt. Köszönöm. Volt vagy két adás egyébként, amikor nem voltál. Ja, vagy. De hogy annyira sok jó volt. A horror kedd, a kórházas. Most így próbálom így visszanézegetni, de annyi minden amikor, volt. Amikor hoztam például a rejtvényeket, emlékeztek arra, gyilkossági aktákat, és Balázs pont abban a pillanatban bejött, amikor miért? Tökről szórakoztuk, és Balázs pont abban a pillanatban jött be, ahogy megfejtettük az utolsót is. Na hát, ez kellett hozzá, hogy kinyíljon az ajtó, és bejöjjön. Fejes Ármin írja, anya, őket néztem. Oh, azért kicsit elérzékeny. Úgy tényleg, ma még nem volt hangutánzás. Mert? Hangutánzás. Szoktuk, hát az őket nézem. Hát az így jött, az őket nézem. Ja, ezek nézem. Ja, igen, őket nézem. Az is mekkora mém volt. Meg volt, ha emlékeztek, volt élő adásunk Play-IT-n, Play-IT-en. Igen, több is volt egyébként. Többször is volt, igen. OVS-en is, igen. Igen, az emlékezetes volt. Ami még nekem nagyon-nagyon tetszett adás, az csak az nem tudom melyik, és nem találtam meg, amikor Marci Goodlike mondta, hogy Cségó edző lett, vagy mi a túró, és így végig sem tudtam mondani, mert végig szívattuk. Én is emlékszem, hogy volt valami csapat, akiket ő tréningelt. Hát tréningelt, gondolom, jó sokáig tréningelt őket, és ott rögtünk, hogy és mit fogsz csinálni, meg mit tudom én. Igen, ott ment a fika, de azt sem tudom melyik, amikor random hülyeségeket találtunk ki, és akkor mondtam a izével a LOL közben, hogy hátulról jönnek, Assault Class. Arra emlékeztek? Igen, amikor a LOL-t próbáltad elmagyarázni. Igen, úgyhogy soha nem játszottam vele. És hátulról jönnek az Assault-ok. Igen, és az a lényegük, hogy hátulról jönnek, az nem tudom melyik adás. S3 vagy S5. Marci, oda megyek, a seggbe foglak rúgni. Most a kertbe megyek, szar, pad. Na szóval, ja, az elég sok jó dolog volt. Nyomunk egy utolsó poddoszt, tényleg, volt a poddosz, mikor néztünk én órának a honlapját, kiraktuk a linket Sonosba, és egyből tönkre ment a honlap. Tokyo Flash volt, emlékszem rá. Igen, meg volt egy Ableton, vagy mi a túrós, vagy nem Ableton, hanem valamilyen... Tableton, valami, igen, találtunk az valami szájtot a Tabletonról is. Nem, mert hogy tableten, és azt úgy mondta B-Turbo, hogy Tableton. De az valami sorszer, nem? Valami fájdalomcsillapító volt, hát nem? Az a Tableton. Az a Flektor. A Flektor volt, de hogy valami ilyesmi volt, nem tudom, de egy Tableton, és akkor találtunk egy szájtot, ahol lehetett kapni, nem tudom, Tabletont, valami brazil süti volt, vagy már nem de emlékszem süti, pontosan. Valami, igen. És akkor fölmentünk, ú, de jó, aztán már nem jött be az oldal. Nekem élmény, mikor Ryan lelőtt a Breaking Bad-et, nekem pont azután, hogy lehúztam az egészet full HD-ban. És így érted ebből a mondatból, Seto írja, full HD van. Tehát így érzem, hogy így azt ugye úgy húzod le, hogy csak nagyon hogy fontos esemény, esetekben. Esemény. Ez egy esemény, ahhoz odaülsz, készülsz. Meg basszus a podcast animációk. Nagyon és jó. A minden tiszta szar meg ezek. Mi de az? Amúgy, igen, amúgy... WC húzd a szart. De a WC húzd a szart, és elkezdtünk ott ízni, meg aztán jöttek, hogy ízni Lali görkorizik, és akkor ott állt a gyerekek mellett a boltban, hogy meg volt rajzolva. De hát, és akkor jöttek ezek az animációk, és volt az a rohadt jól elkészített, aki most csinálta az intrónkat éppen, az a mostanit. Igen. És... azok is ilyen zseniálisak voltak, és akkor Marci megvette azt a Fauke, Chauer, Ping Spang Pu, és akkor ott volt a két kínai jel. Tehát, hogy... Széles András írja, az első részek óta követlek titeket, akkor még középsulis voltam. Miattatok megfogott az IT-s téma és a programozás. Most már az ELTE-n tanulom, és az első állásomat kezdtem a héten. Köszönök mindent. Igen. Ablakszerelőként. Balázs, te mindenkinek velük szól. Tényleg már mindjárt kibannolnak. Jó, hát figyelj, aki koromban nyúl, annak szódás a lova. És azt nem... úgy volt leanimálva, hogy egy ilyen borosporrat fogom kezembe. Aki koromban nyúl, annak is így kiröhögtetek. Kiröhögtük, és utána meg jó, akkor megyek egy csokiért. Jó, és akkor megyek egy csokiért. És nem hagytunk beszélni. Hát figyelj, olyan... Gömböt most folytatjátok, most újrakezditek, vagy bugosan lesz folytatva. Hát én, nekem megvan a gömb a mai napig a Winchesteren, és így Siriusnak évente egyszer bekommentelem Twitteren, hogy itt a gömb, nem érdekel. Én magát a videózást egyébként szeretném folytatni, már csak azért is, hát meg a Geekboxot is folytatjuk. Meg a Geekboxot is folytatjuk. Nem maradik minden abban, csak ez a projekt. Ja, hát ez a projekt, igen. Hogy, jó öt éves, durva. Jó, és egyébként ez volt a leghosszabb végigjátszásom. És olyan jó emlékeim vannak, amikor nyomattuk a izét, ezeket a... Még régen nyomattuk ezt a Podcast Go-t, volt saját Cségó szerverünk. És a Cségóról nem beszélünk podcastdel, főleg amikor is megszóltam. Hát a Supernováknak a korai szakaszában is megjárt. Igen. És volt a Podcast Go, külön szerverünk volt, podcast szerverünk, és akkor ott járkáltunk fel, voltak játékmódok, jött Geri, Bimbo, izé, amaz, nyomattuk ott ezerrel, nagyon jó volt. És a PD-ek, Battlefieldek. A PD-ek, Battlefieldek, igen. Tehát meg nálad a Daisy, ami azóta készül. Ja, és hamarabb kezdték, mint a podcast, és még mindig nincs kész. Igen, amúgy. De majd kéne menni Daisy-zni, nem? Ja, tényleg. De jó, hogy megvettem 40 vagy mennyi. Hú, de jó én volt. Is. És egyébként most ugyanezt gondolom a izéről, a PUBG-ről is. Hogy de jó, hogy megvettem 30 szemben. Ja, az durva, én is játszottam egy csomót, így hirtelen, így rövid idő alatt sokat. Aztán rohadtul nem. Igen. Ez csak így vége. Én most Fortnite-ozok amúgy, hogyha már Battle-ről azt mi is halljuk néha a Geekboxon. Akkor felveszel, Alex, visszaírok az Epic Launcher-ből, visszaírok. Kamu. Jó, azt már hallottuk. Van egy csomó szuper skinem van, Alex. Hát én is érdemlek meg, ad neki. Ja, ezért a kábel is álmod már el! Mit kellett volna tennem, hogy megérdem el? Hát, figyelj, most az vissza, és akkor... Jó, inkább tudod mit? Fogd be és menjen edd meg anyuci húslevesét is! Gyere ide, azt mondd a szemembe, a mellett, ne csak írogassál! Hát, hallod, rusítottuk a nevetéstől, tehát, hogy... Hát, figyelj, azt kell mondjam, Barta hogy azért ez valami... Podcast Go-n ismertem meg azt a csapatot, vagy barátokat, akikkel most is együtt játszok. Azok voltak a szép. Az mi durva? Nekünk is egy csomó ilyen, tehát hogy én... de tényleg, tehát a Podcast által rengeteg embert megismertem. Iszonyat sok jó emlék. A mai napig is vannak olyan kapcsolatok, amik megmaradtak. Meg vannak, amiket nyilván innentől már azért így le kell tisztítani, igaz, Balázs? Nem, most azon gondolkodom, hogy nekem milyen jó kapcsolataim származtak ebből a podcastból. Ez még nagyobb rekt. Hát megvettem a kocsidat, eladtad valakinek. Közvetlenül az előtt, miután bontóba vitted volna. De egyébként az a vicces, hogy egyébként így lehet, hogy sokkal jobban meg is érte. De nem, egyébként... Szóval csak az van, hogy hát igen, tehát ezek ugye olyan kapcsolatok, amiket így nem nagyon felejt el az ember. Mert hát hogy is lehetne mondjuk Alexet elfelejteni? Nyilván engem. Gondoljatok bele, hát nekem nem megy. Mindig megnézem az interjút a pénzművész. Amúgy az poén, azt én is néha visszanézem, amikor elém kerül. Ugye? Mint tudjátok, a YouTube-on van egy ilyen, nézd meg még egyszer. Meg és hát állandóan ott van. Meg hát azért valljuk be, hogy azért Lalit se ismertem volna, csak úgy meg. Főleg nem úgy, hogy mit tudom én, lejön egy Play IT-re, mert nem lehetett fölismerni sokáig. Jaj, azt a trókodást! Aztán ezt a történetet áthidaltam úgy, hogy vittem egy ilyen itt a Lali táblát, és így mutattam rá, ilyen nyíl volt rajta. És mi volt a legszebb? Senki nem hitt el. Igen, senki nem hitt el. Egy stációt oda, te tényleg a Lali vagy? Elmondom, szerintem nem. Viszont, Kaveri, a sokadik kommentet olvasom, hogy hogyan lehet majd minket később megtalálni. Szerintem legyen ez a videó olyan szinten rendhagyó, hogy mindenkinek az ilyen elérhetőségét, hogy éppen hol és mit csinál interneten, tüntessük föl. És hát akkor... nekem standard, tehát még mindig ugyanott van a csatornám, ami újraindult, Patreon, és... Csing-csing! És Kaveri nem törli le amúgy a csatornáját. Tehát, hogy nem, eszem ágából sincs, tehát nem... Tehát Geekboxot nem csináljuk ugyanúgy, tehát ez a plotkedves projekt tehát meg le. Nem ilyen annyi, hogy... abbahagyom a videózást típusú dolog. Ennek a projektnek most itt vége van. Én nem mondom azt, hogy nem fogunk elkezdeni majd valamikor egy másikat közösen, csak most én Alexszal csinálok egy podcastet, és... Mondd ki őszintén, éppen elég ennyi Alexből. Hát, és még néha egyébként sok is. Tehát... Ne is mondd. Ne is mondd, én is már keverik. Hol a körömcsipe, ez fölfedsz. Figyelj, azért ugye Ryan-t úgyse ismerik, úgyhogy azért az ő csatornáját meg az enyémet reklámot szálltak be. Ja, Lalinak meg olyan patronja van, hogy rád ír, hogy figyelj csak, majd most fogja levenni a pénzt, úgyhogy ha nem szeretnéd, hogy levegyen pénzt, akkor most cancelöd. Nem, iratkozz le, légy szép. Érted? Ilyen, tehát légy szép. Én felhívom a figyelmet, hogyha valakinek nem tetszik a tartalom, akkor el tudjon még menekülni a fizetésről. Igen, sőt, küldök pénzt, ha föl se iratkozik. Ja, még én fizetek. Tehát, hogy, na igen. Szia, Alex, hiányozni. Nem, ez nem az a csatorna. Figyelj, tehát... Mávos írja. Sosem felejtem el, amikor Play IT-n találkoztam Balázsral, és leálltunk dumálni. Aztán oda ment hozzá egy srác, és annyit mondott, hogy szia Lali, ezt találod nekem? Egyébként érdekes, hogy engem a Lalival kevertek össze a legtöbbször. Hát nagyon hasonlóság így ránézés. Valószínűleg ez azért van, mert valószínűleg a Lalit sose látták, de az én hangomat meg mindig hallották. És most így pont ott van nekem Lali meg Balázs. Egymás mellett. És így mondtad, hogy nagyon hasonlóság. Olyanok vagyunk, mint két Balázs. Balázs, képernyő kész vagy? Úgy egész testileg? Csak a testalkatunkat mutassuk már meg. Hát várjál, mindjárt meg tudom csinálni, hogy az legyek. Az mi? Hogy szeretném? Hát most tényleg itt volt az élő, akkor ez összekeverni azért elég nehéz, nem? Minket összekeverni elég nehéz, nem? Ezt meg velem is húzhatom meg. Jaj, de jó! Na mielőtt lebannolják az adást! És már úgyis mindegy, mert... Ülj vissza, Balázs, ülj vissza, ülj vissza! De nem dobom, nem mindegy, azért ne állj neki vetkőzni. Figyelj, utolsó adás, mi majd történt? Kaveri, három darab lehetőséget van copyright strike-ra, egyet csak kibírsz. Ja, egyet lőjük bár egy már egyet előttem, amikor majdnem töröltem a csatornámat, olyan ideges lettem. Egyébként azt vágjátok, hogy egyetlen egy olyan ember van, akinek van Lali szignója. És ezt Kaveri, te is tudod, mert együtt ültünk, azt hiszem Cségó meccset néztünk. Jaj, tényleg, és egy srác felismerte a hangomat. Tényleg. És nem tudtam letagadni, hogy én vagyok Lali. Hátrafordult kétszer. Igen. Igen, hátrafordult kétszer, aztán odajött. De ilyen félve, hogy bocs, te vagy Lali? Próbáltam elhességetni, de mivel nagyon-nagyon elszánt volt, úgy gondoltam, hogy megérdemli, és neki van egyedül Lali aláírása. Na, de látod, tessék, Gerusz kérdezik, mi Lali előrehetősége? A Lali, mi az előrehetőségem? Benne lesz majd a videó alatt. Igen. Jó. Igen, Lali picikét volt csak ilyen antiklimatikus, tehát ez van. De egyébként gondoljátok bele, tehát hogy egy embernek van csak Lali szignója, viszont Kaveri szignója csomó olyan embernek van, aki életében nem is találkozott Kaverivel. Abszolút, tehát a Debreceni vagy Győri pléjájt. Nem, de azért a szegedi pléjájt kapott legalább 20 ember olyan coveri aláírást, amit Lacika írt alá. Igen, zseniális, mert így az volt, hogy így betettek minket sokkal menőbb és sokkal ismertebb youtuberek közé, és volt olyan, akinek figyelem volt, hogy kik vagyunk. Csak ha már ott voltunk, akkor hozzánk is oda jött aláírásért, és a végén már elkezdtem trollkodni, és így mondtam, hogy egyébként ismersz minket. És voltak határesetek, mert volt olyan, aki tudta, hogy podcast, de azt mondta, hogy te vagy a coveri, ugye? És így mutogatott Lacikára. És akkor Lacika elkezdett konzekvensen coveri találni. Mondjuk jó, azért régen webkamera nélkül, meg mit tudom én, azért nehéz lett volna megmondani, hogy ki hogy néz ki. Meg ugye a hangok se voltak tökéletesek. De hát addig én már bánom, én azt bánom, hogy a webkamerát nem találtuk ki előbb. Kitaláltuk, csak franc fog ezzel foglalkozni. Hát, mint ahogy áthatjátok most is, ahogy Alex. Akkor így miért hagyjuk abba? Tehát nem, értitek. A nézők nem tudnak, hogy voltak olyan adások, ahol volt webkamera, csak ők nem látták. Igen. És az kemény volt, amikor valaki halál komolyan elkezdett beszélni, és mind a négyen mutogattak a kamerába. Ja tényleg, volt olyan adás, amikor nem is volt. Kérdezitek egyébként, köszönjük, hogy itt voltatok. Hogy podcastes ruhákat, cuccokat lehet-e majd még venni, vagy azt is lelövitek? Hát mióta ez az új bolt van, ami egyébként egy tök jó megbízható, és amúgy az van rajtunk. Rajtam az előző. Azóta velem, Lalival, meg egy ember, akit ismerek, azzal együtt összesen 6 darabot vásároltatok, úgyhogy úgy érzem, nem akkora köcsökség, ha még meghagyom a lehetőséget, mondjuk egy hónapig, hogy lehessen vásárolni. Ez olyan, mint az agropandás merkondisz, hogy minden hónapban megígérjük, hogy lesz, de sose lesz. Meg itt kérdeztétek, lehet-e donételni? Hát nem. Mert lusták voltunk beállítani, meg lenyúlja a felét a YouTube, francok ezzel szórakozni. Tehát ebből is érezhetitek, hogy nekik ez nálam költöttök 200 dollárt, ingyenség, pingja all. Ja, nekem olyan merch-em lesz, hogy buy the merch, és ez lesz az a eredeti, ilyen még sose volt. Ja, nem is tudom, harmadik poltestvője. Senpai csokolád, azt írja Ripked. Visszatérve a fejlesztésekre, ma délután hasítok haza a kis autómmal, felhívom Kaverit, mondom, figyelj Kaveri, tényleg most lesz az utolsó, meg minden, akkor így ahogy beszéltük. Mondta, aha, miért? Mondom, figyelj, lenne két ötletem, hogy hogyan lehetne egy kicsit feldobni. Az egyiket még nem lövöm le, hát ha még benne lesz az adás végén. A másiknál azt mondtam, hogy de figyelj, mi lenne, hogyha VR-ból tolnánk, hiszen Alexnek, Papinak, meg nekem is van VR. Igen, ez Kaveri úgyis imádja a VR-t. De ugye van ez nincs a... Nincs még elege belőle, igen. Van ez a Facebookos Spaces nevezetű cucc, és oda be lehet hívni Facebookon keresztül embereket, meg Facebookra is lehet vele live-olni. És Kaveri így 2-3 perc után kibökte, hogy mi cseszteti a csőrét, mondta, hogy nem most csináljunk már egy ilyen ultramenő adást a legvégén, mert ki csinálnak minket. Én mondom, Lanyag, nem már, hát most a legutolsóra beújítunk, ez még rosszabb, tehát akkor inkább legyen rossz adás, tehát akkor vagy valami, tehát annál bármi jobb, mint hogy egy Jó, mondjuk minden jó, hogyha vége jó. Ennyi. Így van. Így van, én nagyon hálás vagyok, örülök neki, sok mindent nyertem én ezzel az egész Kaveri történettel. Hírnevet, pénzt! Pénzt, csillogást! Csajokat! Igen, ezt mind. Nem, ehelyett! Ehelyett megismerettelek titeket egyébként, nekem ez most nem akarok ilyen túl szentimentális lenni, igen, sírok én is, de hogy nekem például ez egy tök jó dolog, és múltkor is a Tesco-ból odajöttek aláírást kérni. Az egyébként az még velem is van, de már úgy, hogy nem videóztam egy év. És most, igen. Most és olyan is volt, mondjuk. Hogy már, mondjuk most újra kezdtem, de olyan volt, hogy mikor már 9. hónapja. Tehát mikor már 9. hónapja nem volt semmi a csatornán, és akkor odajöttek hozzám, azt mondom, spárba, hogy mikor lesz videó? Hát... Majd... Hozzám az első ilyen spáros odajövetelkor, tudod ki jött oda? Ki? A biztonságért. A Vidman. Jó, Vidman. Ő mondta is nekem, hogy találkozott vele. Az első fan, aki megszólított, az a Vidman volt. És az a durva, hogy először azt hittem, hogy csak valami izé, csak valami két kis hippi pénzt akar tőlem lejmolni, mert odajött. De szerethet téged az de nem, az Frank odajött ő, meg a barátnő, és így valamit kérdeztek, hogy nem tudok-e nekik esetleg egy fuvart, hogy valami ilyesmi, valami abszolút irreleáns dolgot kérdeztek, és már kezdtem volna lerázni, meg kezdtem volna mondani, hogy jaj, ne viccelj, már nem én vagyok az az ember, aki téged ma meg fog betenni az éjhaláltól. És így azonnal rájöttem, hogy basszus, ez az ember ezt tudja, hogy mit kérdez, és akkor visszakérdeztem, hogy mondom, mi van? És akkor mondta, hogy hát milyen autóval jöttél, összetörted? És akkor már vágtam, hogy csak trollkodik, és aztán, nem tudom, kimentünk, akkor ott elkezdtünk haverkodni, és kiderült, hogy nem csak, hogy ő a vidmen, hanem tulajdonképpen két lépcsőházmira vagyunk egymás. Az mi durva? Ez keménység. De azóta már ők is elköltöztek onnan meg ég. Úgyhogy nem vicc, de hát igen. Azt sajnálom, hogy abba hagyta a videózást. Schindler Levente kérdezi, tehát a podcastet lényegében felváltja a GeekTok, nem, abszolút nem erről. Nem váltja fel, tehát azért, az mit durva lenne, ugyanazt folytatnánk ugyanígy. De minden, még a kép is ez lenne, meg minden. Igen, tudod. Csak a podcast felé átlennél a GeekTokra, meg GeekTok chat, és az egész ugyanaz. És így annyi effortot se raknánk bele, hogy átírjuk, csak a podcast, de ugyanígy. Nem, a podcast így izé ki lenne satírozva, tudod, a Photoshopban van az a fostúl, ja. Ami így elmosott, és akkor felé lenne írva sima kék Arial fonttal. Ne, fostúl, én ezt mindig nem tudtam, hogy ezt így hívják. Én mindig csak úgy hívtam, hogy szöszmötölés. Az sokkal jobb, mint a fostúl. Nem baj, két év múlva úgyis újrakezditek, mint a Geekboxot. Hát, semmi sem lehetetlen. Lehet, hogy 10 év múlva újrakezdjük egy magánszigetről. 100 év múlva. Figyelj, hogyha tényleg, tehát ha olyan élethelyzetben lennék, hogy tonnányi időm lenne, és minimálisat ülnék internet és számítógép előtt, akkor komolyan mondom, akkor azt mondanám, te figyelj, nem kezdjük újra a podcastet, csak így. De akkor én is azt mondanám, hogy figyelj, van időnk, meg kedvünk, akkor mehet, de... Akkor menjen, de most van. Így az... De erőltetni nem szeretnénk, amikor... Kedvünk. Meg podunk, érte? Podunk, és azt visszük jobbra-balra. Tényleg, ha már felmerült az első Geekbox forgatás, emlékeztek még, amikor elmentünk a gyorsétterembe kajálni? Emlékszem, tudod, Miskolcon. Miskolcon, amikor a doboz forgattuk. Ja, doboz, igen, és akkor... Aha, nem emlékszem. De, emlékszem viccelek. Az nagyon jó forgatás volt, azt de szerettem. A dobozt leforgattuk, és hát fun volt. Sőt, ilyet ti csináltatok velem, Lali, hogy Marcival elhoztátok a telefonomat. Bizony. Így van, és a szüleiddel telefonálgattuk le tök nehezen, hogy nehogy lebukjunk. És én emlékszem, a West Endbe álltam, és ott beszéltem Fateroddal, meg Lalinak küldözgettem át a címet, meg a számot, és akkor hogyan fogják majd el, és fel is vették, és te a szobába ültél, nem? És egyszer csak nem, streameltünk! Streameltünk tényleg! Ment azt hiszem a Geekbox, vagy nem tudom mi ment, és az volt a lényeg, hogy nyílt az ajtó, mondom, már basszus, megbeszéltük, hogy streamelés közben nem nyílik az ajtó, már idegesítve, már ment volna fel a vérnyomásom, oda nézek, és így Lali visszakérdezett, hogy na, ki joinolt be, Alex? És így valami ilyesmit. Lehetett látni az arcom, hogy basszus. Alex az lefagyott teljesen. Hát na azt még érdemes visszakeresni, azt a pillanatot, mert az fönn van. Nyilvánvalóan kisgatyába ültem. Igen. Marci meg kamerával jött be, az nem sokat segített, mondjuk. Az új podcast neve The Podcast New lesz, és az új első részt is háromszor fogjátok újra venni. Peace, revive! Igen, értjük a poént. Devox mondja, Kever, innen is köszönöm ezt az 5 évet, nagyon sajnálom, hogy idő már nem engedi, remélem még egyszer látni foglak titeket ezen a csatornán, Ryan pedig spoilerezze, hogy mikor lesz Alex Csi videó. Alex, megyünk streamelni a Twitch-re amúgy. Akár egyszer beérem azt, hogy Twitch, Alexnek a fej jön ki azzal a videóval, vagy meg is nézem. Ez a 2013-as videó talán, hogy sziasztok, Ryan-nel nyomunk egy kis streamet a hu.twitch.tv, és akkor sárra. Igen, és abból is ebből a hu.twitch.tv.ryan.66.hu.twitch.net.org.org, és csak azzal is mennyit nevettünk meg. Várj, itt is, hol van, nem is találom, várj. De ja. Szóval kéne. Cseres módszer lenne lerázni Lalit meg Pandát, rendben skacok, akkor ez az utolsó rész. Rész közben pedig Kaveri már írja Alexnek, szólj Typonnak, hogy most már keddel lesz a Geek Talk. És hozzáteszem, és az én csatornámon. Hát amúgy... mekkora tré lenne. Ja, csináljuk meg. Maradék Bonda, egy ellencsatornát. Adom. Jéréko, most és akkor ilyen rappel kezdenétek. Hadod rappel kezdenétek. Emlékeztek azokra a rappelre? Kiraktak minket a podcastből. Emlékeztek? Hát én, de azt én csak veled csináltam, meg egyszer Coverit csináltam, meg én nem voltam benne. De volt a podcast rap. Az Aver Médiát csinálta Coveri. Mi ketten csináltuk. Mi ketten, és meg a izét csináltuk, a Dream Team-et alkottunk, azt a hülyeséget. De várj, és ez most találtam, ez a Coveri rap. Ja, igen. Coveri rap, ez mi a túró? Ó, mik vannak itt? Ez micsoda? Nem tudom. A YouTube. Ez az Avermédiás izé. Igen. Ez az. 2017, és nem, így mondom, 2017, te meg így a háttérben. 2017! De van ennek rendes izéje, és még itt 3D-be forgunk is. 3D-be forgunk. Milyen nehéz volt megcsinálni. Ja, ott van. Ja, még el is küldted nekem azt az After Effects tutoriált, és az is ilyen egy óra volt a maga a tutoriál, hogy ez hogy kell megcsinálni. Fú, de micsoda szívás volt. Azóta megvan az Avermedia, ezt tudsz, és nekem nem késik 3 másodpercet minden. Elmondom neked, ez kapki, hogy kell YouTube-ra videót posztolni? Elmondom neked, mit csinálsz rosszú? A videót határozottan hosszú, vagy frusztrál a hosszú, vagy nem tudom, hogy volt. Kösz meg a Bandicam! Meg így Bandicam a Bandicam, nem pálya! Mekkora szöveg? Mi meg olyat toltunk a Ryan-nal, amilyen gangsteres volt, hogy nem beszéltük meg, hogy a vége hogy lesz. És én megkaptam a hangsávot Ryan-től, és ott ilyeneket mondogatott a végén, hogy igen, ez az, toljuk. Tudod, a vége az utolsó beat után. És akkor mondom, mit kéne ide rakni, mert én ezt nem terveztem, hogy itt mondunk bármit. És elkezdtem mondani, hogy Ryan, most én jövök, hallod? És akkor itt azért mondta tovább. Mert ott van, belékeltem. Ryan, ez az én részem. Jó, most már elég volt. Jaj, annyi jó sok dolog volt amúgy, ami így a podcast nélkül azért nem jött volna ezt szerintem. Mert hát nem is csak a podcast nélkül, hanem ugye nélkül a, hogy mondjam, barátság, meg ismeretség nélkül, igen. Banda nélkül, mondd csak, hogy banda nélkül. Ennyi. A Lali nélkül. Lali 3D-s nyomtatója nélkül. Igen. Bizonyán. Jut eszembe, Ryan, mi nem mentünk együtt túrázni soha. Eddig. Hát nem, de gyere ki Angliában, sok hely van. Elmegyünk majd a Loch Ness-i szörnyet, megnézzük. Közben lefrissítettem a leírást, hogy belekerüljen ez a két rap, amiről itt szövegeltünk, majd tudjátok nézni. Dream Team-et alkottunk! Amúgy valaki előbb kérdezte tőled, Lali, hogy mennyi időbe tehet kinyomtatni ezt a Ryan 626 modellt? Hogy így őrült a podcastben. Hát jó sok filmet belemett, jobb lett volna, a Ryan visszaválaszol Uplay-e, mert akkor elhívhattuk volna. Igen, pontosan. A beszéd szintetizáltat, és milyen mocskos nehéz volt összerakni, ugye a Kávery-t szívtunk vele. Belegondoltak, milyen genyó vagyok. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná nekem, hogy hallod, írtam neked MSN-en, azt nem válaszoltál. Egyébként az a durva, hogy rengetegen írjátok, de tényleg most Danubius 2000, írta, de hogy előtte is rengetegen írták tényleg, hogy miattunk fordultatok az IT pálya felé, és hogy bevált, és köszönitek. Volt egy ilyen reklámunk is az egyik cégnek, akik... Így van. Viszont nagyon szomorú vagyok, hogy miattam senki nem fordult a rasszizmus felé. Hát de szar! Kaveri, egyébként mi, mint két érintett, ennyi, hogy mondják ezt finoman, ennyi pozitív visszajelzést az életút módosításról nem kaptunk akkor, amikor az IT-sokkot abba hagytuk. Egyébként Lali, az van, hogy most az IT-sokkal kapcsolatban is több komment, én figyelem. Hogy az IT-sok miatt, tehát hogy azért ez a... Ez az IT-sokkos podcastes közeg is azért ilyen nagyon vegyesen benne volt a podcastesbe is, tehát hogy szerintem az is benne van, meg én azt gondolom, hogy aki szereti a podcastet, az így kicsit mindegyikünket, nyilván engem nem, meg esküszöm tényleg, hogy a Patreonon át fogom majd nevezni, de hogy titeket ugye nagyon szeretnek. És kicsit így már az emberek nem is nagyon tudják elválasztani, hogy ez most az IT-sokkon volt, vagy a demagógián volt, vagy ryan.twitch.tv.hu-pon volt. tehát ez így egy jó, mert a nézők ezáltal, és ti kedves nézők és hallgatók, ezáltal így benne vagytok abba, úgymond a baráti társaságban, ami miatt ez a podcast egyébként ugye megszületett, meg amiért így ilyen sokat kitartott, és egyébként, ha belegondolunk, most nézhetjük onnan, hogy jaj, vége a podcastnek, de egyébként nekem nagyon kevés projektem van az életemben, az egy kezemen meg tudnám számolni, ami legalább 5 évig kitart. Tehát munkahelyen még nem dolgoztam 5 évig egyben ugyanannál. Igazából most így hirtelen 5 évnél hosszabb projektek, hát a feleségem meg a gyerekeim. A gyerekeim közül sem, mindegyik csak egy. Tehát, hogy így. Hát ja, úgyhogy szerintem ez egy tök jó, sikeres projekt. Mi ez az IT-sok? Most ez már az is megszűnt. Igen, ez már egy rossz kérdés. Ja, az adás, amivel soha nem is. Nem, hát Danu igazából, hogy tényleg. Sikerült bekerülni, ugye végre. És ez most így totál kedvesen kérdeztem. Na, amúgy tényleg, ami szerintem így mindennél többet ér, az szerintem mindenképp így a közösségben a kapcsolatok. Ez mindennél többet ér. Ennyi. Köszi, Alex! Nem, de ez a dalszöveg. De egyébként teljesen egyetértek, tehát az... Ja, most ez már az egész közösség. Ja, de teljesen jelent. Ja, még egy podcast egyébként, most Varga János felhívta rá figyelmet. Nekem még van egy podcastem, a Borgcast. Aminek most fél éve várjuk az új részét. De már mindjárt jön, komolyan. Elméletileg lesz egy Apple-ös IT-sok, amiben benne leszek. Ezt egy fél éve. Vesz már lassan, vagy egy éve. Írja, nem már, hogy az IT-sok is megszűnik. Oh, wait. Admin osztogatás mikor lesz? Anna Horváth írja. Admin giveaway. Admin giveaway. Jó, hát figyelj, igazából... Hát köszönjük szépen mindenkinek az időt, a kommenteket, a vicces videókat, mindent. Az van, hogy... Borzasztóan jó fejek vagytok szerintem. Hogy igen, tehát hogy ennyire jó közösség így... Főleg a magyar YouTube-on is, ezt tegyük hozzá, nagyon ritkán. Nagyon itt nálunk név szerint ismertük a trollokat, mert annyira kevés volt. Tehát Kukac Kuki név szerint be. Jaj, Kukac Kuki! Ugye? Én nem is ismertem. Oh. Még az elején volt. Elején volt, de nagyon... Tehát ő ilyen, ő az a jó indulatú troll volt, aki a 30. akját regisztrálta. Csak ja, az igen. Mondom még egyszer! Kitartó volt, mi? Jaj. Emlékeztem, hogy valami kukaccal kapcsolatos, de emlékeztem másik felére, amikor a filmkillerről volt szó, mondom, még volt valaki, de nem emlékeztem, hogy ki. Kukac Kuki. Jaj. Már lehet, hogy érted, az ott a felnőtt, lehet, hogy már mit tudom, egy milliómos. Lehet, hogy ő volt filmkiller, érted? Lehet. Lehet, hogy ilyen példaértékű életet él, aztán 5 éve ezelőtt még ott a podcast-ben. Bannolva volt. Sőt, én most is bannolva van. Gondold el, hogy két év múlva tárgyalsz egy multimilliárdossal, aki éppen a konszervjeiren fel akarja vásárolni az életedet, És így annyit mondta, hogy emlékszel Kukac Kukira? Én voltam az. Nincs is ez. No. Kukac Kuki? Akkor nem is kell. Igen. Kukac Kuki, veled szóba se állhatod, te bannolva vagy get. Get banned. Banned. Ja, ott sokra mentél a milliárdjaiddal. Nekünk még volt vagy 100 részünk. Ahol nem tudták kommentelni, Kuki. Na mi? Kukac kuku. Jaj. Kukac kuku, kukac kuki, kúval. Köszönöm, srácok, jó élmény volt. Ez egy jó podcast volt. Igen. Igen. Ez egy jó podcast volt, 5 éven keresztül tartott, és egy jó podcast volt. Egyébként sokan írják, hogy hol nézik a podcastet vovozás közben, vagy éppen a WC-n, ami most nem tudom, hogy jó-e, vagy rossz. Nekem egyébként van ilyen, tehát amikor vagy 3D-zek, vagy próbálgatok valamit, vagy játszok valamit, akkor van, hogy berakom a háttérbe, tudod, és ott megy, és hallgatom a hülyeségeket, amiket összehordtunk régen. Ilyen nosztalgikus nagyon. Közben írják, ez egy jó podcast. Marci, hogy utált, amikor elmondtam mindig a végén. Igen. Hát ez egy jó podcast volt. És Marci kiakadt, hogy nem jó podcast volt. Olyan gáz, jó podcast volt. Tudjuk, hogy jó podcast volt. Kár, hogy nem tudott eljönni, Marci. Kár, igen. Még összeveszhetettek volna utoljára, hogy most akkor 3 vagy 5. Vagy 5, vagy mit mondtam. 12 órás podcastet, ez nagyon adás volt. Egyébként rengeteg mém született. Tehát ez alatt az 5 év alatt, és egy csomó olyan van, amit mi azóta is használunk. Így az életben. Igen. Danny Fighter, figyeld, én is rajtam nőttem föl. 7-es vagyok. Én is rajtam nőttem. Hát mondjuk most érted, aki elkezd nézni minket 15 évesen, az 20 éves lesz. Az én durva is rajtam azért. Nőttem föl. Végül kiderült, hogy nyár voltam, mert ugye nyár volt. Amúgy visszaadottam is a sztori, hát az most tényleg, ha hallgat minket a srác, nagyon jó sztori volt, tényleg. Jaj, az amikor én akartam esélni. De akármilyen ütősztorit mondtál volna, se lett volna értelme, vagy lényege az, ezután az intro után. Tehát olyan erős volt az intro, hogy ez a nyár volt. Azt nem lehetett überelni. Tehát most mit mondod? Ott erre bármit mondtál, ha csak nem a Half-Life 3-at adott ki, semmi. Tehát hogy az égnek semmi nem válthatott volna, még pluszba fokozva. És így annyira megvan, én sokszor visszahallgattam az a kedvenc részem, és így Ryan is így trollkodik így a háttérben, így lehet a röhögésé hallani, hogy mindjárt, tehát már alig várja, hogy valamit beszóltson, és nyár volt, és akkor így mondom, jó, és akkor Ryan is, jó van már, de akkor így mondom, de legyen már ősz is. Mert mondom, most már 3 éve nyár van. És gyakorlatilag a podcast az ő hátán mászott fel aznap este. Abszolút. Ennyi. Tehát ő megcsinálta a műsort egyedül, úgyhogy később írt egy srác nekem Facebookon, hogy az osztálytársa. Mondtam, hogy hívjuk már el, de nem jött össze sajnos. Oh. Kapitány írja, 19 évesen kezdtem el nézni. 19 vagyok. Hú, ez egy dögzi sztori. Szűlapom. Te so, ide gyöklös. Pirosban parkolni Alexa Media videós, de az a baj, hogy én tilost mondtam, és tök úgy érteni, mintha pirosat mondtam, és Káveri ugye egyből ráment, nyilván ki más. Mert te nem egyből, szoktál. Egyből ráment, hogy jó van pirosban a nagy jogsis. És azt azóta, amikor meghallgatom, mindig sírok. Miért hagyta minden jó videós abba? Dumaragú, Just Weedman, Alex, és direkt... Én nem hagytam abba most! De várj, és folytatódik. És direkt hagytam ki Sandy Mandit. És helyére kapunk challenge videókat. Én mindjárt újra kezdem a podcastet. Most egyébként vannak új pedofil feed csatornák, nem amely ott a Sandy Mandi megszűnt. Balázs! Figyelj, ezt az egy adást bírt ki, könyörgöm. Podcast vége, de ezt légy szíves, úgy búcsúzzunk már, hogy... De most mondd már! Ilyen suggestion videókkal. Jó, de igaza van Balázs, most rögünk rajta, de most rögünk rajta, de nem mondd már, hogy a videói közül, amin elmegy tornászni, a 11-12 éves kislányokat szerinted kik nézik? És 13 éves lány. Egyébként volt egy statisztika alatt feltöltve, amikor annyit csináltak, hogy japán kislányok néztek bele a kamerába, így a szobába, egy kicsit felfelé. És a célkorosztály az 56 év plusz volt a YouTube statisztika szerint, tehát... Fúj. Na, ezzel a jó hangvételem. Hozom a hátulatot. Igen, tehát kedves szülők, ha van egy 12 éves cuki kislányotok, és... Nem 200 ezer, egy 12 éves nézi. Igen, tehát gondoltok rá, hogy el kéne indítani a YouTube karrierét, hát azért meggondolnám. Lehet, hogy a szomszéd bácsi nem véletlenül hívja át minden hétvégén játszó. Ott van helyette lovas Henni. Ilyen tájékozottak van. Egyébként tényleg, az nekem is eszedbe jut. De szerintem ő sincs már, nem? Ő is eltűnt. Nem tudom, én valami éneklős videóját láttam. Last of Us. Ez az, amit soha nem mondom. Most már vége van. Nyugodtan kimondhatom bármikor. Szanszó, kérdezi, valakinek megvan a Tomcat-es podcast, az az egy, amit nem láttam. Hát igazán, tehát az ilyen... Rákeresel a YouTube-on, rákeres, és ott rákeres, hogy podcast, Tomcat, és ki fogja dobni, de tényleg csak erős idegzetőek van. Nem, ez az adás, az nem lett a legjobb. Egyébként nagy nosztalgia lett volna Tomcat-et meghívni ebbe az adásba. és leoltani. Jó, tudom, biztos nem olvastátok, Jacques Brezhnevtől a Szösszenetek és Pösszenetek kicsit, című könyvét, kicsit, amiben kicsit, leírja, kicsit, hogy egy köcsögök vagytok. Kicsit nehéz egyébként most elérni, mert nemzetközi elfogató parancs van ellen, ha jól tudom. Most nagyon nehezen tudod adásba jönni. Annyira átörő sikereket értek el a bíróságon, amire összetarháltak több százezret. Igen, én úgy tudom, hogy most nemzetközi elfogató parancs tett a hazai körözésből, úgyhogy most neki annyira nem jó, de hát szerintem ő már ezt megszokta, és nem zavarja igazán. Hát ő is túl sok kapcsolatra tetszett így a podcast által. Lehet, mi indítottuk el a karrierjét. Dávid beírja, ez az utolsó, vagy mi? Hát, Dávid, van egy rossz hírem. Elmaradtál az adásról. Hát, Dávid, van egy rossz hírem. Biztos te kellett, de segítek, végre van. Morekáj, ja, meg volt Kavrénnek a fasztik. Fasztik, tényleg a fasztik, az mi is volt? Hát mert mondtad, hogy játszottunk azzal a foskarik a 2D-s felülről nézett a Survivor-ös játékkal, és olyan szar volt, hogy már nem tudtunk mind röhögni, és akkor mondtad, hogy igen, és ott volt, hogy wooden stickeket kell gyűjteni, és akkor csak így kicsúszott a száda, hogy na, akkor van itt még fasztik. És hát azóta vége, tehát... Hallod, és voltak ilyen podcastek, amik így kezdődtek, amit most beraktatok, ez a pillanat, és jövök, üdvözöllek benneteket! Azért... Ja, meg hallod, meg mondtad, hogy amikor majd halljátok a csattanást, akkor elindul. És így vártuk, és egyszer csak így kevén rácsapott, és lehetett hallani, ahogy a kávéspohárban a kanál így rácsapott az asztalra, én borult a pohár. Miért, Alex, amíg nem vettem meg a mikrofonodat, milyen kemény volt? Olyan volt, mintha egy mobiltelefon adótorony mellől. Igen, ilyen sem. De ez most Alex mikrofonjával ilyen. Nem, egyébként most azért hiem, mert víz hangzik a szoba, amiben vagy, ezt meg, most jöttem rá, valószínűleg azért nyomod. Ilyen. Nem, ez igen, mert kicsit messze olyan. Van szerintem. Ez egy garázs, igen. Az van, hogy beraktam a leírásban nyárvoltos adást beidőzítve, esetleg majd valakit érdekel. Én ajánlom, én ezután az adás után meg fogom hallgatni így nosztalgiából, mert szerintem úgy nagyjából az egyik legjobb volt. De ezek a TS-re behívogatós dolgok, ezek nem voltak jók egyébként. Egyébként műfajt teremtettünk, azt vágjátok? Pontosabban műfajt teremtettetek, mert akkor még nem voltam itt. A cringe fest, ahogy rája megfogalmazta. Hello, szia, hogy hívnak? Hello. Szia, hallottok? Igen, hallunk. Most jó? Eddig is jó volt. Hallottam? Na, ja, várj, és én elmentem az iskolába, vettem egy fagyit, azt nem olyat adtak, amilyet kértem. És én... Vicces történeteink, folytatódnak. És nyár volt. Jó, vágom, hogy nyár volt, de folytatódik a történet. Igen. Jó, akkor mondd a légy szíves. És nyár volt. Vágom, hogy nyár már volt, olyan, de... Olyan... De igen, erre nincs jobb szó. Tehát olyan... Tehát mi élveztük nagyon, mert nekünk új volt, de hallgatni azt vissza, kicsit ilyen cringe, igen. De nem baj, mert szerintem hozzátartozott az adáshoz, tehát... Nagyon durva egyébként, és látok olyan kommenteket, hogy már 2 éve, és ismerem a profilkép alapján, igen. Ami azért az is durva, hogy 2 éve nem cserélte le a profilképét. Nem, mint hogyha én mindegy. Ez most ilyen, mint a fika lett volna. Én úgy hangzott, de a fejemben sokkal jobbnak tűnt. Na mindegy. De hogy minimum 4 éve itt van velünk, és hallgatja az adásokat, meg egyébként az egyéb videókhoz is hozzászól, amiket felrakok a csatornára. Arra lesz a baj, amikor Alex röhög. Igen, volt, amikor elkezdődött, és akkor ott nevettünk, meg vihogtunk, mint én, mint az Atom, ugye? És gyár volt, amikor Alex a C pontra ment. De azért említsük meg a hiányzókat is, hiszen nélkülük se lenne teljes a kép. Tehát abszolút, hiába a véget jöttek be. Ja. Zsidom, tényleg, turbo. De emlékeztek, hogy például a Dancsó Peti is volt? Én Elmolt azóta is nézem. Dancsó Peti is volt a podcastben. Hú, várjál! Akkor a mi hátunkon mászott föl. Azt várjál, Dancsó Peti, képzeld el, hogy a 6. adásom már volt. Nagyon a legjobb. A 6. adásom. Nagyon durván bekezdtünk. És utána még meghívtuk egyszer a Kimi Tube-os időszak alatt, de azt már nem mondta, hogy ezt az adást én már nem vállalja. Nem ezt mondta, hanem hogy hát lelőjük le a Sirius is egy csomószor. Volt Sirius is, Sirius, igen. Rengetegszer volt. Siriusnak innen is gratulálunk, és sok boldogságot. Ja, amúgy igen, igen. Mazel tov. Most a boldogság. PewDiePie-t is meghívtuk vagy 2-szer, de ő nem... Ja, hát nem szeretett jön. Volna jönni, csak nem ért rá. Ne, a botránya után szeretett volna jönni, de akkor már mi mondtunk neki nemet. Nem, nekem ez sok volt, tehát ez nem a hely hitleres, nem. Tehát én ettől elhatárolódok, szerintem ez durva vicc. Ez mert nem való. Durva vicc, ugye Balázs? Még Balázs is elhatárolódik. Amikor Kaveri mondta neki, hogy jönnie kéne, akkor csak annyi volt, hogy hát előtte én meg akarom verni, és akkor utalja. Meg így mondtuk neki, hogy figyelj, PewDiePie jössz, mert így lesz egy adás, és azt mondta, hogy a Schwagen so viele Zeit! Nein! Szóval hogy Szirmai Gergő is volt, én ezt nem hiszem, hogy ő volt. Nem, Szirmaival egy rémes interjút készítettem, olyan hullafáradtam, hogy bealudtam, és végig rosszul mondogattam a csatorna nevét. Alice State-ben van az a videó is. Így a 7-8 év alatt sikerült pár olyat begyűjteni adást, amit így... Viszont itt volt Kodi is. Videót. Kodi is volt. Kodi. Volt a Körbi is volt, emlékeztek? Szefi is volt. Szefi hát, az remek adás volt. Szefi is volt, Hörbi is volt. Hörbi, tényleg! Hörbi is volt. És tök normális volt, nagyon jó fej volt. Ki volt az a blogger srác, YouTube blogger, aki volt? Mindig elfelejtem a nevét, pedig... A rendes? Chriswell, igen. Az elején nekem, amikor Kaveri átküldte a csatornát, hogy erről fogunk beszélni, megnéztem 2 videót, mondom, úristen. És amikor elkezdett beszélni, tök érdekes ember. Tehát, normális érdekes ember, csak egy pölcs. De tényleg érdekes ember, meg egyébként jó fej gyerek, csak egy kölcs. De úgy bírom én is, csak egy kölcs. Logan Pauli szeretett volna én, de Japán messze van. Csonti is volt szerintem. Ja, Csarni. Csarni is volt, tényleg. Fú, de nem értettem egyet, hogy Molnár Krisztiánt felhypolják meg egy... Nem egy jó, ízlelő. Lehet, és tehát figyelj, már láttunk már olyan dolgokat, amik jól sülnek el, sülhetett volna el jól, így, nem? Így vagy, azért nem. Tehát felállapoltuk, ja, hogy aztán jöjjön be itt a sodós lájt, meg a 12 órán keresztüli horkolás. Tehát... Ja, Family Maker-ék is voltak. Mondjuk azt, hogy ez nem jött be ez a projekt. Meg voltak a brótesztes srácok. A brótesztes srácok, az is nagyon jó volt. Tényleg, izé, Culture Geeks gyerekek, hát ők is. Culture Alex Geeks, is volt. Én is voltam. Éjjeli Vakond. Éjjeli Vakond. Éjjeli Vakond. Tarbila nem volt. Őre nem emlékszem. Szini is. Ja, tényleg Szini volt velünk egy darabig, úgy rendszeresen. Meg hát Geri is volt, nem? Geri is volt valami. Csak ez nem tudom, hogy podcastbe-e, vagy valami gameplaybe. Az elején volt. Az elején volt. Aztán Alex kiutálta. Persze, nyilván. Fun with Geeks is volt. Jaj, Fun with Geeks is volt. 10 buszadásban biztosan. Mármint most nem Dave-re gondolok, hanem a... De nem, csak Dave volt. Csak Dave volt. Kaverin, nézd rá Facebookodra, összedobtam podcastes alternatív geektől képet. Ha gondoljátok, nézzétek meg. Kitettem magamért, na várjál. Közben mondjátok még esetleg... Péter Árpád is volt. Hát Péter Árpád, de csak szerettük volna, hogy legyen. Péter Árpád. Csak úgy reklámozok, mert én is csináltam egy alternatív képet. Az Index, Index tudósított a kormány alakuló ülés elleni tüntetésekről. Volt egy kép, ami kajak úgy nézett ki az egyik nő, mint a Walking Deadből az egyik szereplő. És hát nem a szereplő, hanem a zombi, és így csináltam belőle egy Walking Dead-et. Írják, hogy Zsédav nem volt végül, de szerettük volna. Igen. Mém lett belőle, és nagyon szerettük volna, hogy eljöjjön arra, és emlékszem. Pedig nem fikáztuk volna ki. Jaj, de nagyon szerettük. Nyilván volna. Nem azzal a... Tehát az, hogy ott mémeltük, az tök más, hogy meghívtuk volna, ezt nem kifikáztuk, versze, tényleg ez egy nagyon nagy kérdés. Varázsló volt podcast adás? Ki? Nem Varázsló. Volt, szerintem. Nem, nem volt. Ja, jó, hát akkor valamit megőriztünk a méltóságunkból. Balázs népcsoportokról átnyergett youtuberekre. Balázs, szeretnél még itt az utolsó adás alkalmából valakinek? Nem, valakiben még bele szeretnék. Lali, betoltam a képet, ez itt teljesen jó. Várjál, most azt írják, hogy volt Zséd. De várjál, hova? De volt Zséd, én is úgy emlékszem egyébként, hogy egyszerűen volt. Nekem is rémlik, mint hogyha lett volna. Nem volt, na, hanem szerettük volna, hogy legyen. De 101-es podcast. 101, igen. A vendég, akiről sosem gondoltátok volna. Kaveri, tudod, hogy a Discordra hiába tolod be a képet, hiszen bármit kattintok rajta, azonnal elmennek a képek. Bocsánat, az élő videó. Majd kiposztam Facebookon. Lány vendég nem volt. De volt. Kicsoda? Valakinek a barátnője is ő, és ketten voltak is. Talán pont a broadcastesek voltak így. Broadcast? Hát a fanvid, Culture Geeks-ben van egy lány. Nem tudom, valakit meghívtunk, és akkor jött ő is. Nem tudom. Külön streamert vagy youtubert nem hívtunk meg. Nem, de nem azért, mert hímsoviniszta genyók vagyunk, hanem egyszerűen... Piszi. Nem nagyon jött képbe. De még most az utolsóra gyorsan valakit tudtok, behívjuk. Hello, üdvözlünk, hogy itt vagy, csá! Nekem a 100. adás volt a kedvencem. Blender Móni volt. Azt írja. Az ki? Jaj, emlékeztek. A szinkronhangos csaj. Azt írja. Szinkronhangos. Amikor történeteket kérdezgettetek. Igen. Mindenki írja Pablovagot, meg... Tehát de Pablovag már elég régóta itt volt. Gyakorlatilag tag. Igen. Gyakorlatilag tag. Blender Moon. Nem tudom. Ma láttam Sirius esküvés videója alatti kommentet, Kaveri nagyon halk. Az erős. Még az a lófejes Marci is volt, az a rantolós, a Fanmade Maker. Fanmade Maker, ja. Lófejes Marci. Dobri Andor is volt, tényleg! Jaj, Andor! Ennyire bírom azt az embert. Andor is volt, meg volt a rentes srác is. Tényleg a japános Dobri utazós. Az volt? Igen. Ja, bocsánat, sorry. Volt női vendég, Gut. Witcher fejlesztője, igen. Isti is volt. Volt Isti? Volt. Isti egy szerintem ilyen 3-4 adásban volt. Még Wall amikor nem volt, de Michelin nem volt. Meg Ryan Madara, ja. Létes csaj, aki kolbászt nyert Facebookon is bejött. Nekem a hangyók volt a kedvencem, írja Ádám. Igen, azt hiszem pont az a 77-es, vagy a 37-es, nem tudom már pontosan. Amikor Kaveri elkezdett a hangyókról rage-elni, meg hogy Lucy Prendrive lesz, ilyen is volt. Tomi videó is volt, igen. Agropanda is volt. Nekem a 201. részt tetszett kappa. Elég erős tipp. Jó pár. Na hát, úgy gondolom, hogy... Voltak a Betty Heteorból is, de az volt minden idők leg cringe-festebb adása, mert körülbelül 5 percenként állt le a stream, vagy volt valami technikai probléma. Írják is, a Mesterlevésznek a magyar hangja volt, és akkor volt vele a Móni. Hát az a Broad Test. Az a Broad Test. Igen, azért mondom, hogy én is arra emlékszem, hogy én is arra emlékszem. Na, figyelj, szerintem durvát nosztalgiáztunk, és nagyon... Volt cover is. És nem sírva, hanem nevetve búcsúzunk. Nagyon örülök, hogy mindenki nevébe szerintem ezt mondhatom, hogy velünk voltatok, és köszönjük szépen a... Köszönjük, hogy itt voltatok. Kommenteket, képeket, videókat, mindent. Annyit csinálunk, hogy belerakjuk, dobjátok be Discordba, srácok, léci, az elérhetőségeket, hogy hol lehet a srácokat megtalálni, és hogy hol vagyunk egyébként. Hogy elérhetőek. És az bekerül a videó alá. Lekerül a. Most egyébként közben megnéztem a leírást, és ott van, hogy podcast.hu. Megveszem 2020-ig, és kint lesz rajta ez az adás. Podcast formában is. Berakom Ryan-t. Hát én most a U.tv perpet pit. Berakom. Én ott aktívoskodok. Ilyet, Balázst. Tudod az elérhetőségeimet? Azt a... Hú, de durva. Szóval hát kösz, srácok, ezt a 2 óra nosztalgiát. Azért úgy jó volt. Megköszönöm, behívtál, Káveri. Köszönjük, srácok. Köszönjük nektek. Köszönjük, hogy eljöttél. Ryan, esetleg egy utolsó spoilerezés. Ja, mondd már el, mi van a bosszú állók legújabb része végén. Igazából nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy valami is jöli lenne elköszönni. De az a baj, hogy nagyon le vagyok maradva. Tehát így nem láttam semmilyen nagyon-nagyon fasz a filmet, meg sorozott, amit el tudnék spoilerezni. Igazából az adásnak az elején lőttem le a spoilert, hogy ez az utolsó podcast. Hát nem tudom, ez mennyire releváns. Meg magad. Igen. Egyébként rengetegen köszönik, és sírva röhögős volt, meg jó volt ez a podcast is. 2013-18-ig. Nagyon köszönjük nektek, srácok. Higgyétek el, hogy nekünk is ez egy korszaknak a vége. Tehát nekünk legalább annyira, mint nektek. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük ezt a sok pozitív kommentet is. És hozzáállást, hozzászólást. Közben így Balázs így benyomolt. Beszpemeltem az összes linket. Ilyen 40 oldal elérhetőséget. Ugye jó, ez az azért ez milyen már? Rakom be. Instagram, volt egy YouTube-os, aki pedig kérték, hogy hallod, írd már alá a profilom a Steam-en. És egy ilyet. Tehát, hogy minden. És itt lehet támogatni, itt küldjél izét. Azt Nosika csinálta, nem? Nem tudom, de... De ez most azt csináltad gyakorlatilag. Emlékszem, neki voltak ilyen Steam aláírások. Ja, hogy hol lehet donételni. Lali, neked mit rakjunk be? Én majd átdobom a Twittert meg a Patreont. Jó. Az, aki itt adás alatt végig fúldokol valakinek a hátterében, az ugye életbe fog maradni. Életbe, igen. Jó bulást. Átadom. Jó, és... És most szurkálod be a linkeket, de aranyos vagy. Ja. És ezt életben nézhet mindenki. Jó, mi? Jó, hát nagyon szépen köszönjük tényleg. Kívánunk nektek egyébként sok szerencsét az élethez. És egyébként nem tűnünk el, tehát a többi kontentünket, azokat megtaláljátok ugyanúgy YouTube-on, Twitteren, Balázsnak Instagramon, Patreonon, Ryannek Pitchmondon, tehát tulajdonképpen mindenhol. Nagyon szépen köszönjük, hogy bármennyit is, tehát aki idén csatlakozott be, vagy 5 éve, mindannyiótoknak nagyon szépen köszönjük. A srácok nevében is, akik most sajnos nem lehetnek itt közöttünk, és egy igazán jó kaland volt, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!